Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Hello. Gyerekek, csak a fele szól a fülemnek, ez nem annyira. De várja meg, tehát hogy egyébként is így vagy? Nem, most is hiába mozgatom, és hiába rángatom, meg hiába halkítom, hangosítom, nem. Használj meg... másik lukat. Hát az lesz, vagy másik füles, nem tudom, valami rászállt a fele. Tudod, mink a monóba szólt a fülhallgatod, a Walkman-en. Megvan? És mozgattad a kis zsinórját. És mozgattad a zsinórját, igen. Kontakthibás, hogy kitépődött már a csatlakozóból. És akkor kicsit megjavult, akkor megörültél neki, de csak akkor maradt úgy, ha fogtad, és ha elengedted, akkor azonnal. Ezért aztán úgy csináltuk, hogy lehajlítottuk, és oda szigetelő szalagoztad. Vagy befőttes gumiszalag. Vagy az. Igen. Jó, hát most ott előlünk van egy ilyen probléma, mert a fejhallgatómnak a zsinórja van egy ilyen hosszabbító, ami egy jó 3 méteres, hogy eléri a félvízős fotelemet, annak a csatlakozója most éppen megmakkant, az el kéne már vinnem azt megcsináltatni. Hozd be ide, itt olyan jó szakik vannak, nekem a számítógépen ömlött egy fővárvíz. Aztán láttam, hogy kirakták a teraszra a napra. Mint a húzat gondolkodás nélkül, mondjuk nagyon okosan. Jó szakemberek. Jó, de tényleg, mert megcsinálták, letették a padlózatra, mondtam, hogy itt járnak emberek, mi lenne, hogyha az asztalra tennénk. Aha. Hát, hogy én úgy csinálnám otthon, és akkor föl is pakoltam, de a lényeg, hogy profin szétszették, kiszárították. Hát, csak nézzen is ki valahogy, tehát tudod. Mert jó, nyilván megcsinálják szépen, csak aztán lesz rajta két ilyen golyó, és áttekerve citromsárga színű szigetül összealaggal. Nem itt azt szokták, levágják a csatlakozót, igen. Új blankolnak, és így van, hívják, így van. Leszedik a műanyagot a kábelről, és raknak rá egy beforrasztja új, és akkor gyönyörű lesz egy a kis televíziós kábelet. Nekünk meg vagy? Ez késik. Késik egy picit? A másik lyuk? Aha. Tehát ez úgy, most jó. Úgy szólt eddig, hogy beszéltetek, és később jött meg a hang. Na, aha. Most már viszont jó. Akkor na, itt vagyok, meg vagyok. Nyertél volna mindig egy kis időt. Tudtam volna, hogy többet gondolkodni, igen. Igen. Ha be tudtam volna jönni, előbb kizártál. Így van, én zártam ki véletlenül. Kizárt. Nagyon lendületesen jöttem be, mert ugye amiatt egy picit korábban kezdünk, azután mindig aggódom, hogy nem tudok kávézni. Picit lendületesen jöttem be, és Becsukódott az ajtó, csöngettem, senki nem nyitja ki, eltett 5 perc, állok senki, és a Zsülnek írtam egy SMS-t, hogy gyere már oda, nyisd már ki, mert Anita meg szokta hallani, hogy csöngetek, de szerintem nincs, hogy benn volt a fülkébe. Jani ugye kint, igen. Az erkélyen, ide már nem hallatszik be, Anna nem tudom, hol volt, és egy masszív 5 percet áldogáltam az ajtó előtt, mert hát ugye nincs kártyám, tehát az éjjében. Mondom, hogy 3 hónapja kértük az Zsül, hogy itt legyen egy ilyen villogó kis lámpa, amivel látjuk, ahogy hívják ott. Ja, hogy ide a stúdióba, vagy ha én csöngetek. Igen, tehát ne legyen hangja, mert nyilván, ha most becsönget valaki, akkor az behallatszik. Szóval az a baj utána, hogy utána 9 után mindig jön valaki, és ez nekünk állandóan itt fog villogni. Hát akkor kapcsoljuk le, egy kapcsolót kell beleiktatni. Még egy nem rossz ötlet. Még egy lámpa, még egy kapcsoló. Nem, legyen egy tartalék hangjelzés, ami először szaggatottan sípol egy percenként, aztán fél percenként, aztán vagy megtanulod, hogy nem csukod be azt a rohadt ajtót, vagy ezt felszereljük. Ennyi. Érted? De nem, mert a Jani után még bejön a Laci. Tudom, gondolkodhatnánk igen, azon, hogy legyen kártyája, de minek az elérhetetlen sérteni? Minek? Menjön masszat. Általában a szerkesztők utánam szoktak érkezni, tehát hogy mindig azért bízom benne, hogy hát ha esetleg náluk van kártya. Balinál tudom, hogy nincs. Nálam nincs. Én nem bírom ezeket a beléptetős, kártyás, nyakbaakasztós, függő viszonymal. Én inkább várok a és állok. Egyre inkább ilyen, csak mondom. Én ezt sosem bírtam, én a klasszon is mindig elhagytam. Én gyűlölöm ezeket a beengedő kártyákat. Nekem ez egy lázadás, hogy nincs kártyám, úgyis beengednek, be tudok menni, valahogy majd megoldom. Én 2 percet lerakom valahova, és elhagyom. Neked lesz majd vagy nagy nap, meg neked találták ki akkor ezeket a csipeket. Na csak azt de fogom szeretni. Azt imádni fogom. Beszélgettünk erről, hogy a nagy kérések, igen. És ja. Én azt mondtam, hogy mekkora ötlet lenne, és röhögtetek, hogy berakni egy ilyen csipet bőr alá. Én továbbra is baromságot tartom, de neki tök jó most lesz. Egy angol csávó megcsinálta. Megcsináltatta saját magának, bőr alá beültetett egy csipet, és az összes ilyen adatát, a bankkártyáját, azt még nem tudom, hogy dugja be a lukba a kezét a bankautomatában, de ahol érintős, vannak már érintős. Na, ennek már van értelme. Tud fizetni. Ha pénzt kérni nem, de tud fizetni. Ja. Bépasszas alapon, igen. És az összes ilyen belépő kártyáját is rátetette a csávó. Oda megy, megérinti a falat, alatt mekkora király lennél. Persze. Ú, de kellene nekem egy ilyen. Ú, de jó lenne. Nem hagyod el, mindened ott van, mindened adatodat leolvassa a rendőr. Fú, de jó lenne. De náluk tudod, mi lenne? Elmennél, berakatnád, utána belenne két hétig gyulladva a karod, nem tudnál vele semmit fogni, nagy nehezen elindulna a rendszer, aztán szólnának, hogy jó, igen, később majd mindezt, amit egyébként vázolt a kollégád is, majd persze majd tudod használni, de egyelőre csak a kóla automatát. Figyelj, az is jó. Vagy az első fél év, mint a BKK-nak a beengedő kapuja. Nagyon jól néz ki, nagyon menő. És hova ültette be, és ott áll, és dörgölném a fenekét. Hova tettem senki? Aha, nem jön senki lehet halmagatjámat. Nem az lett volna az igazán arcos, hogy állsz az ajtó előtt, és azt mondod, hogy nem tudok bemenni, akkor nem adottak a munkavégzéshez a feltételt. Hazamegyek. Elég volt. Na, most jó. Még a Zsülci volt az utolsó reményem, hogy küld egy. Na, hát írok egy SMS, és ő meghallja, és aztán futott is, szaladt is. Tehát nem volt reményed. Tehát nem. Hát az ő maga módján. Az ő maga módján sietett, igen. Na jól van. Most azt képzeltük, hallottam egy nagyon jó hír Kavitánál. Árpinás sokkal ritkán van fordul ez elő, de ez nem az ő hibája, hisz ezek a régi újságok. Na mindegy. És hogy azt mondja az Anita a hírekben, hogy a Nickelodeonnak lesz olyan adásszüneti napja, amit azért csinálnak egy gyerek. Egy-két óra. Érts. Vagy ugye egy-két óra, de akkor is. Tehát, hogy nem sugároznak adást azért, hogy a gyerekek felálljanak a tévéről, és kimenjenek egy kicsit mozogni. Tehát, hogy azért ez tök jó hangzik, nem? Van egy gyerekcsatorna, hát ez nekem kicsit mindig álszent valahogy. De... ebből élek, ebből csinálok profitot, de kampányszerűen csinálok két órát. Tehát ez olyan, mint hogy a Coca-Cola egyébként elad nem tudom hány litert évente, és akkor mit tudom én, egy órára leállítja a gyártósort. Hurrá! Na! Amúgy érted, szóval, tartás, de úgy, hogy előtte egy órával és utána egy órával megnöveli a termelés. Jó, de hát, szóval, hogyha bántod a gyerekeknek adod a műsort, meg minden, akkor ne csináld. Legyünk pozitívak. Tehát, nem tudok. Meg az a baj, hogy egyébként abban az időben óra. Még van öt csatorna, amíg ez nem sugároz, ahol ugyanúgy mesét nézhet a gyerek, tehát valószínűleg meg fogja oldani, ha egyébként a szülő erre nem figyel, meg a gyerekben nincs igény, akkor úgysem megy kijátszani. Tehát, ha most tegyük fel, van egy pár gyereknek tényleg a Nickelodeon a kedvenc csatornája, ilyen lappal ott ülnek és nézik a sorozatokat egymás után, és van két óra, amikor azt mondják, hogy nyista. És minden nap lesz két óra? Vagy mi? Valahogy nekem ezt tudod mindig ilyen, mit tudom én, nem? Tehát tényleg mikor, nem tudom, egy nagy multi kampányol a cukormenteségről, és akkor kihagyja a termékéből egy hétre. Aztán ugyanúgy teleteszi. Szóval... ugyanakkor meg tegyük hozzá, hogy ezt mindig el szoktuk mondani a televíziózással kapcsolatban, hogy nem a tévé a hibás. Uh-huh, szerintem. Uh-huh, persze. Tehát, hogy amikor mindenki azt mondja, hogy mert milyen szar műsort ad az RTL, meg a TV2, meg a Viaszat, meg a mit tudom, akkor ugye mindig el kell mondani, hogy azért, mert azt nézett tesó. Tehát, hogy a világ nemzeti értékei, vagy kulturális értékeit bemutató sorozatnak viszonylag kicsi a nézettsége. Igen, ezért van Survivor, meg ezért van mit én séfek-séfe. Érted? Tehát, hogy ilyen tök egyszerű a dolog. És a választás meg a tiéd, ha rászoktattad a gyerekedet, hogy ott ül a Nickelodeon előtt, ahelyett. Nincs igazad egyébként, mert a Survivor-t nem nézik annyira most. Na, jó, mindegy, csak mondtam. Én azért tudom, picit nem értek. Erre is, meg arra is adtam. Tehát, hogy én mind a kettőből kiemel. Igen, jó vagy. Jó vagy. Volt a Survivor-ről cikk? Nem, még nem. Még nem. Csak látta az adatokat. Ja, csak láttad az adatokat, azt hiszem, hogy valaki érdekes egyébként, érdekes. Hogy? Én nehezen tudom értelmezni, mert egy régi, nagyon jól bevált, most ismerő formátumról van szó, rengetegen, még mind a mai napig, hát vannak olyan helyek, ahol mit tudom én, már nem tudom, lassan a 20. évadnál tart, és megy, és imádják az emberek. Igen, valahogy ez most nem indult. Valahogy nálunk nem, pedig azt gondolná az ember, pont azért, mert nagyon régen volt már, és kevesen emlékeznek rá. Ezért csattannak rá, de úgy látszik, hogy tényleg, hogy beszélgetünk róla, hogy neked lett igazad benne, hogy valahogy így több koncentrációt igényel, több figyelmet, folyamatos jelenlétet, stb. Tehát nem lehet kihagysz belőle, itt olyan két-három részt, akkor már így nem találod így a fonalat, hogy most mi, most ki ő, vagy hogy van, vagy ne, á, francba, azt hagyom az egészet. Én megfejtettem, hogy szerintem miért nem nézik, majd elmondom. Most nem? Később, hogy okosabbnak tűnjön. Jó. Jó, addigra össze is tudok. Nincs köze Bencihez. Tesző? Igen. Aki tett róla, Istenes Bence. Nem. Ezt ugyanúgy nem... Tehát nem azt mondom, hogy nem nézik, mert ez nem igaz. Tehát még azért a sávját nyeri. Szóval csak nem hozza azt a nézettséget, amire talán számítottak. Tehát egyelőre még a séfek séfje nem győzi le igazából. De hát most ez a gasztró hullám, ez mindig nagyon erős. Nagyon, szóval nagyon, nagyon, nagyon erős. Bár szerintem az nem egy annyira jó műsor, én abba belenéztem. Én megnéztem az elsőt, na, és akkor én azt mondtam rá, hogy én többet gondolok a három séfről. Igen, hogy többet gondolok róluk, hogy ők jobbak, le én kettőt személyesen ismerek közülük, és szerintem jobb formátumú csávók, mint amit mutattak, és megnéztem tegnap este, mert anyám most nálunk tartózkodik, és a mama hát kicsit függője ezeknek a műsoroknak, úgyhogy megnéztük a mamával, és szerintem beindult a dolog. Tényleg. Most már, ütés, igen. Mert most már versenyhelyzet. Mi mama kétszer felsikoltott, vagy igen. Hogy csinálja azt a rántást? Nem lisztet. Hogy gondolja? Úgyhogy megnéztük, és most már az a versengés része van, ilyen nagyon komolyan, komoly kajákat kell csinálni időre, ők bemutatják az elején, és utána a csapatokból most már kerülnek be emberek. És a tegnap ez kifejezetten izgalmas volt, hogy ki hogy cseszi el a dolgot, meg ilyenek. Szóval az is beért. Aha. Szerintem. Igen, erősödött a főzős műsor. Igen, korán is van szerintem kicsit a Survivor. Tehát, hogy az olyan műsor, amit már úgy kell leülni, hogy nézed. De hétkor még fürdet, teszed le, altat. Tehát, hogy az egy ilyen tévé elő leülős 9 órakor már gyerek elcsendesedik, nézős. És megpiszkáltad kicsit a kolosi székét, csak mondd. Hát nem, ő azért ez jobban ért. Látjuk az új csapás. Péter, tévedtél. Jobban ért. Ez szerintem nem a műsornak van baja, szerintem, mert az jól össze van. Mind a két gasztró, hogyha belegondolsz, csak ez egy egymást. Igen, tulajdonképpen mindenki éhezik, mindkét csatornán, igen, vagy enni akar. Na jó van, egyébként minden oké, mindenkivel? Minden. Most még igen, de mondom, hogy amikor majd a kis autócskáddal haladsz hazafelé, szeptember 19-e után, és az eddig mosolyogva átmentél a tengelysúly mérő kapukon, hogy neked ehessen közöd, szeretném jelenteni, hogy nemzeti tengelysúly mérő rendszerünk szeptember 19-e már megvan, a személyautókat is fogják mérni. De mit? Mondom, neked Zsülnek egy kis méretű Ford típusú személygépjárművel van. Ő, én és még 300 kiló fölötti barátunk beül az autóba, és elindulunk kirándulni, majd Zsül kapni fog egy csekket, hogy túlléptük a megengedett tömeget, amire az autó alkalmas, és legyünk kedvesek befizetni 50 000 forintot. Képzeljétek el, hogy át fogják rakni. Te például azt mondod, hogy... A hangulatkeltés. De, komolyan, mondom, hogy a te autódon van ugye vonóhorog, kitalálod, hogy a családdal te úgy mész kirándulni, hogy lakókocsit húztok magatok után, amelyet béreltek, és nem az van beírva, a lakókocsi ez nagyon sok helyen előfordul, hogy egy picit kevesebbet írnak, mert nem kell annyit fizetni átírásnál, plusz te még beraksz ezt azt, mert nyaralni mentek két hétre, beteszel egy csónakmotort, egy gumicsónakot, táskát, és túlmentél a súlyom. Na jó, de az eddig is volt igazából, hogy nem húzhattál olyat, vagy nem mért. De nem mehettél többet, csak nem mérték. Ugye? Ez a személy magában a személy. De a személyautó néz be, ösztön meg úgy van kiszámolva, hogy nem tud túl. Tehát ez nem úgy. Nem. Öt ilyen csávó, mint én. Hát egyrészt négy kevésbé, egy korzába. Kevésbé rás. Az durva, hogy megy a Federer, de Alpotro is izgulok, hogy mi a végeredmény. Ja jó, hol csak igen, azért, csak azt mindig kinézek, hogy hátra behúz a Roger, de mindig rá kell jönnöm, hogy ismétlés, és mindig oda nézek, nézd ezt a pontot, amit elront. Én egy picit figyeltem fel. Én is figyeltem, szerintem ez... Tematikusak voltak a kérdéseim, nem tudom megfigyelni. Igen, jó, te jó vagy. Figyelj, az ösztömeg azért mindig úgy van kiszámolva, hogy tudják, hogy hány személyes az az autó. Ha mondjuk egy Audi Q7-nek az ösztömege 1800 kiló... Mondjuk és nem ez a jellemző a magyar autókra, hogy a Audi Q7-es... Most csak azért tudom, mert azt jó. Tudom, hogy mennyi, de mondhatok egy Suzuki-t is, akkor mit tudom... Akkor legyen egy Porsche Panamera, jó? Jó, már nem jó neked az Audi... Akkor legyen az új Merci GL-e kupé. Jó, legyen a Merci GL-e. Jó, legyen a Porsche 911. Nem tudok más. Mondok neked egy ilyet, hogy például a Suzuki meg a kis autók. Suzuki Swift 1300 kiló. 70, nincs annyi. 70, átlagos 70-re van kalibrálva. Tehát 5 darab. Hozd be a forgalmidat. 5 darab 70. 5x735, tehát a kocsi 1003. Igen. Akkor nagyjából 1007, tehát jól ki van a számolva, érted? Jól kiszámolva, megnyugodhatsz. Öt, igen. Nem vagyok ideges. Hallod, ne legyél már, hallod, kicsi, csücsenjél már le, úgy nyugodjál már le. Ja, legyen le nyom, pihenjél már le. Ráviszek egy pörgőt, haver. Leszorítom. Na, akkor jogsikat elő, jogsikat elő. Na, kiépte megcsináljuk. Én meg a forgalmikat, bocsánat. Add ide, mi ez? Tessék, ott van. Mi a márka? Nem tudom elolvasni. Zsűl, te ilyet használ? Most mivel jársz? Ford Sarrera. Fiesta. De fura. Na, hogy... Van ilyenek még járnak. Na, azt mondja, hogy Ford Fiesta. Nézzük, tessék, azt nézem, hogy oké. Oké, oké. Jármű tömege, azt keres meg, és megengedett ösztömeg. 1027 kiló, megengedett ösztömeg. Megengedett ösztömeg 1530. Aha. Tehát 500 kiló. 500 kiló. Ritkán, jó, értem. De csak mondom, jó, betesszük a... Teljesen reális, hogy 5 darab 100 kilós ember. Betesszük, disznót vágni megyünk. Betesszük a gázpalackot Zsülnek hátulra. Igen. Egy töltöttet, az 20-valahány kiló, vagy majdnem 30. És kik mennek disznót vágni? Érett, szép, nagy darab férfi. Jó, de ez most egy véglet. Tehát a családban tök azért minden. Van két gyerek... Az tök mindegy. Elmegyünk Zsül Ford Fiesztájával. Akkor most egy szűk szegmensnek az érdekét képviseled ebben az esetben, nem? Hát de most érted, vagy mit én költözöl, megpakolod könyvekkel az autó. Tehát a veszély az reális és fenyegető. Én szóltam nektek, védőhálót nyújtok nektek a szeptember 19-e dátummal szembe, és engem teremtetek le. Há, nem, én csak kérdéseket teszek föl, de akkor tulajdonképpen ez megint arról szól, hogy mindenki fizessen. Hát egy kicsit szerintem igen. Hát akkor mama marad, aki túl súlyos, nem velem. Nem jön. Igen. Mindig lesz. Meg egyébként már tök ötletem van. Szobamérleg. Szobamérleg előtte? A kocsiba a szobamérleget. Azt mondod, álljál rá, kis tesó, ülhetsz. Álljál rá. Mennyi vonattal? Álljál rá. Na jó, ne utáskodj. Te stoppa, se fogsz eljutni. Húgi ötkör a háztam körül, aztán hánytasd meg magad, is beülhetsz. Igen. Tehát le kell mérled a családot, ösztömeg szerint. Kakipisi volt? Azért nem, igen, mondjuk mentek a reptére 5 ember, raktok még 2 bőröndöt, ami egyenként 20 kiló, az 40 kiló, hát ez jó nagy szor ez lesz. De ezt miért csinálják? Hát van ötletem rá, de azért, hogy állítólag, hogy nagyon jó útjaink legyenek. Ja. Akkor ne hagyják ki belőle az alapanyagot, üzenemért, ne lopják ki. Így. Ne lopják ki a cementet, a sódert, a betont, meg mit tudom én, mi kell még ahhoz, hogy az 2 nap múlva ne úgy nézzen ki, ahogy kinéz. Új autósztrádák, érted? Ez még mindig tűbörögett, ezt még ahogy ez pergameneken is lehet olvasni még. Ez jó duma, miért? Hát mert ezt hiszem benne. A jó útjainkért, hát jó. Azért van, hogy aha, ott veszedik, ja. És visszaforgatják. Érdek, na jó, mindig. Például lehet, hogy az M1-esen majd végig lehet menni egyszer 130-al. Azért ezt nézzük már meg, hogy személyautóra ez tényleg vonatkozik-e, mielőtt itt pánikot, hangulatot keltünk. Igen? Igen. Olvastad? Én olvastam, igen. Hú, de nagyon nagy bajt fogok adásba csinálni, ha először megjön egy ilyen csekk. Először is megkérdezem. A szlovák postást, hol a csekk? Na jó, kezdjük el. Jó, ha megjön. Eddig minden reggel volt ilyen most a héten. Csak mondom, hogy egyébként tényleg kihúztad a hetet. Nem, nem is mondtam eddig ilyeneket. Nem, a francot nem, a hétfőt kedvet is így kezdted. Igen, micsoda? Hát a hétfőt eleve Szilvával kezdted. Érted, hogy Szilva kirúgta a gólt Szilva. Érted, és akkor rögtön elkezdted, hogy persze is ott volt a alma körte is. Na jó, ezt elolvassuk. De egyelőre a kávémat iszom meg, mit szóltok hozzá. Jó, ez egy kifejezetten jó ötlet. Feri, biztos, hogy ezt olvastad? Nem? Nem beállóztad ezt? Nem lesz ebből rettenetes nagy égés. De szerintem menjünk el a dolgok. Nem, miattad csinálom az egészet. De nem kell miattam, én vállalom. Átállt, te tétitetű. Mit itt értél? Autóellenőrző rendszer. Itt van, tessék. Hát akkor hívjunk föl valakit. A Nemzeti Autóvédelemtől? Hát valaki, vagy a, nem tudom, a útkarbantartóktól. Az FKF-től, akik mondják, hogy miért van hókotról az úton, és mi ez az ösztömegmérés. Nem, tényleg, hát akkor ennek járjunk utána, hát kerítsünk gyorsan egy megszólalót, mert azért ez felesen tréfa ennek. Mi lesz az elhízott családokkal, érted? Ez diszkriminatív. Ja, hát ez a kövér emberek ellen szól. De akkor lehet, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen egészségügyi program. Ez egyben egy egész, igen, inkább a Györfi fog nyilatkozni, igen. Fogyjál le! Fogyjál, magyar, mert fizetsz az autópályán. Csúnya magyar, kövér magyar, fogyjál le, mert fizetni fogsz. Ez egy nagyon bántó dolog, nem szép. Jó, mink nálunk még általában úgy megyünk, hogy 2 gyerek. Na most az egyik az 20 kiló, a másik 15. Na, tehát, hogy jók vagyunk. Jaj. Mama kicsit duci, de majd lefogyasztjuk. Ez egy burkolt egészségvédő kampány. Fogyjál. Igen, fogyjál, mondom én, fogyjál. De mondom, miért meg a kocsiba? Egy ösztömeget mérsz, mikor indulsz, és forgalmira ránézel. Nem mondják már meg, hogy soha legyek-e vagy kövér, érted? Menjük ki, vagy illetve menjetek ki az utcára, kedves túlsúlyosok, és cammogjatok a jogaitokért, félek. Legyen ez a kampánynak. Szabogja jogaidért. Igen, nekünk ne mondják meg, hogy hány kilót vagyunk. Olyan kövéren szállok be az autóban, amilyen kövér vagyok. Így van. Ez az én autóm, az én súlyom. Én meg tényleg jogos a kérdés, hogyha van 5 darab 90 kilós ember a családban, és akkor az mire leértek Sárvára, négyszer megvágnak, mint az ipari tiltakozásról. Tiltakozásról hízzunk el. Jó, hívjuk ezzel fel a figyelmet arra, hogy nekünk vannak jogaink, úgyhogy várjuk ide a hegyalja útra. Már átmennek a kapolat, és üvölt a papa, hogy tedd el a sajtburger ez a csokot! Fénykép is készül, nem hol szabált a popcorn! Hátra befotoznak, dobd el a csirke szárnyat, öcsike, dobd el a csirke szárnyat, az már ne edd meg, mert átesül. Rabd a lángost a nemzetbe, rabd be! Csak egy újságot olvastál, gyorsan. Anyuka, hány kapu van az úton? Kettő után zabáltok, addig mi volt csöndbeül a család. És tényleg ilyen képek jönnek majd, hogy egy meglepett kicsit ilyet szája, arckifejezéssel, nyitott szája tartja kezébe az irgalmatlan cheeseburger. Igen, vagy a kapu előtt tudod, ilyen lehúzott ablakú kocsik, hogy repülnek ki a kentekik, meg a McDonald's zacskók, a túlsúlyok, a kulacsok, az üvegek, a másfél literes palackok, tudod, és ilyen szeméthalom lesz minden kapu előtt, mert mire átmegy az autó, még le kell dobnia. Mennyi vagy, plusz 10, dob még ki valamit. Úristen, ott vannak, ízed a hasra, pufi, átra a kezedet, tedd össze, nem tudom. Hajolj ki, hány. Dobd ki öcsikét, a kapu után összeszedjük. Igen, zsúgatot eljövök, persze. Ugye a strandlabda. Olyan lesz, mint amikor, tudod, ez a kanyonokon jönnek le, és akkor vízeséseken ki kell szállni egy csónakból, kiemeled, átviszed. Olyan lesz, kapu előtt megállsz. Sanyika? Öcsike Sanyika kiszáll a maga 80 kilójával 8 évesen, átsétál a kapun oldalt, beülnek, megy tovább a család. Atya Isten. Na jó. Ez Norbinak új módszere arra, hogy lefogjon mindenkit egyébként. Igen, tényleg minden kapu fölött egy Norbi fotó lesz majd. Fogyjál, magyar. Jó, ennek utána járunk, jó? Elmegyünk most egy picit hírezni, kávézni, ébredezni. Tegyétek ugyanezt is. Aztán gyertek vissza, vagy hallgassátok meg a híreket és a reklámot. Anita vagy Bányász Árpi? Árpi. Nincs. Árpi nincs. Tehát Anita van. Anita van. Jó van, jövünk a hírek után, jelentkezzetek játékra. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na, itt vagyunk, 3-7 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt. Péntek van, gyerekek, hát ez... Ez jó hír, és az még inkább jó hír, hogy nincsenek felhők az égen. Tegnap nagyon-nagyon nyomorult, összebújós idő van, meg inkább most oda bés idő van, ahogy látom, gyönyörű. 28-30 fok lesz nagyon hétvégén. Nagyon szép. Legyen így, és legyen még azon túl legalább 2 hétig ilyen idő. A jövő hét még jó, és ilyen 30-as, aztán majd meglátjuk. Legyen jó a többi is, mert 2 hét múlva ilyenkor zárjuk a kitelepülésünket Debrecenben. Nagy templom előtti téren, úgyhogy ne felejtsük el. Egyébként meg 18-án kezdjük azon a héten Pécs után Sopron után Székesfehérvár, Eger, és végül, ahogy mondtam, Debrecenben zárunk. Megint jót megyünk. Nagyon jó kilométerben. Nagyon jó kör. Ja, igen, abból a szempontból is. Ez komoly lesz, igen. Na, hogy állunk a játékkal? Hát egész jól. 2-1-re vezetünk. Mert ugye volt egy döntetlenünk ezen a héten, illetve nem adtunk pontot senkinek. Igen. És akkor így lett 2-1 nekünk. Igen? Uh-huh. Nem megállva? Nem, nincs egál. Szeretnél? Nem lehet egál, nem. Hiszen ugye 4 játék volt, de ebből egyet nem pontoztunk, ott az ajándékot odaadtunk, ezért 3 pontozott játék volt. 2, meg 1 az? 2-1. Pár percen belül eldől, hogy elpukkanthatjuk a spumantét. Oké. Okay. Mit szóltok ahhoz? Hogy? Ja. Na, már na, most na. Kezdik. Már jó kezdődik, igen. Hogy ne legyen döntetlen. Hát ne, nyerjük meg, és akkor nincs döntetlen, akkor 3-1. De ha ők nyernek, akkor 2-2. Igen, az nem jó. Ebbe igazad van. De majd megóvjuk. Csináljunk egy 2 pontos játékot. Aha. Mert hogy nem lehet döntetlen. Ha nyerünk, akkor nagyon nyerünk. Ha nyernek, megfordítják. Itt a kávét? Nem. Elmondom miért, mert mit csinálunk a döntetlen héttel? Tehát hova írod? Megússzuk a vereséget, az marad a 15-14. Oké, de a pontot ugye mi vettük el? mindjárt jön már az üzenet, mákavarna. De most a tök normális, jó nyerő helyzetünkből átmész egy olyan helyzetbe, ahol már benne van a bukta lehetősége. Azért nyerő helyzet, mert ha most nyerünk, akkor miénk a 7, és akkor 15-15. Igen. Ha a hallgatók nyernek, akkor 2-2, tehát marad a 15-14. Most bedobtad a duplázás, nagyon ügyes vagy. Kicsi a tét, a kedvem sötét. Minden nap egy alma, és a doktor alma. Így van. Sugabubus. Nekem mondott, hogy sugabubus. Én szeretek. Szeretek kártyázni. Hát legyen valami tétje. Nem szeretem azt, aminek nincs tétje. Én teniszezni sem tudok, úgyhogy nem játszunk meccset. Aha. Én nem szeretek pötyögni. Akkor elmegyek edzőhöz, pötyögök egy órát. Az élet harc. Jó, a pályán. Na. A fekete féligen nemben, a hallgatottságban, a nézettségben, a jó fejségben. Minden. Ja, világos. Érted? Okay, az élet egy harc. Ne játszunk tét nélkül valamit, mert ennek semmi tétje. Ha döntetlen, senki nem kap pontot. Ha nyerünk, kiegyenlítünk, de így a kvázi hallgatóknak már nincs tétje a játéknak. Jó, van. Legyen egy dupla pontos játék, vagyis adjuk meg az esélyt, hogy megnyerhetik. Aztán persze nyilván úgyis elvesztik. Ja, jó. És akkor viszont magukra vethetnek, érted? Aha. Jó, nagyon szerintem jó. Topjuk ezt föl, legyünk ennyire bátrak, ne üljünk itt a kis komfortzónákunk belül, a kis megszokott bőrfotelunkba, hanem merészkedjünk ki a lakásból, és menjünk el bázisugrani. Vagy bungee jumpingolni, vagy csináljunk valamit, ami kicsit bátrabb így 50 felé, mondjuk feküdjünk le 10 helyet éjfélkor. Így van. Vagy mezitláb szaladjuk egy számpőcsből a csalárosba. Jó? No, legyen valami. Menjünk kerülő utól haza. Így van, brúzoljuk a villany kapcsolóba. Érted, csináljuk valamit, amire azt érezzük, hogy 50 felé, még egy kicsit élünk, még úgy van bennünk valami. Dupla pontos játék. Ja. Jó, keresünk egy ilyen napon nyitva tartó szórakozóhelyet a Váci utcában, és menjünk oda a kiadóhoz, és mondjuk azt, hogy mit bámulsz, burnyák? Igen, veresd meg magad egyszer a Váci utcában, mint a harcosok klubjában. A harcosok klubja sem szól másról, mint hogy érezd kicsit, hogy élsz. Káosz brigád. Ez tök jó. Így van. Dupla pontos játék. Nyerhetnek ők. Aha. Mit stílusz, tarpaj, kinek néz az anyádnak? Kapja a tudsz, kis kopasz, és futsz a Váci utcába, hogy megjön utánad. Nem, legalább érzed, hogy élsz. Hát olyan kevés ilyen pillanat van az ember életében. Mikor érzi, hogy valójában él. Aha. És valójában ott vagy abban tudod, a pillanatban. Tudod, ki jön, Rákóczi Feri szétszed, mint egy darab szart. És ebben ebben a Ferit már úgy vágják alá csúcs, hogy így dől el jobbra, tudod, így szó nélkül. És ebben a pillanatban nagyon-nagyon intelligensen, nagyon tartozunk, hátra lépünk, és Feri ott marad egy. Itt van, na, tessék. Így de van. Nem, ez úgy kell. Látod a Ferit itt mellettem? Igen. Azt mondta rá, hogy köcsögbe. És abban a pillanatban kész hátra lépni. De közben én csak így nézelődök. De nekem már semmit nem tudsz fölfogni, mert már megy a csávó elé, és már egy az álladat így viszi el, és csak ilyen zuhansz hátra. Én ezt mondom, ez a jó megoldás. Dobjunk be valamit, ne puháskodjunk, ne, még annyi hetünk, hát még annyi mindent tehetünk még a héten. Hát ne üljünk bele a kényelmesbe, hát a tét nélküli játék, az kinek jó? Én nekem úgy nem is lenne, nem játszani, engem választ a játékos. Tehát gondolom, ez nektek se lenne jó, nem? Hát, hogy legyen kis himi-humiós. Ha nyerünk, jó, ha nem vesztünk. Lehet tök jó esemesek. Ha nyerünk, jó, ha vesztünk, akkor sincs semmit buknunk. Hát én ezt így nem szeretek így élni. Ez unalmas. Oké? Okay? Jó. Na, akkor megnézzük, hogy kivel játszik a hallgató. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Én vagyok Balázsék, én vagyok a naphallgatója. Belenyújtunk. Azt hittem valami remegő hangú kislány lesz. Halló, jó reggelt! Ádám, hello Ádám! Hello Balázs, Feri Jani. Nem lehetsz naphallgatója, mert úgy kezdted, hogy halló, jó reggel. Így van. Ha, így van, Balázsiknak kellett volna kezdeni. A kutyafáját, akkor fekete fejrigen nemezzünk. Hát mi már játszol is, meg már naphallgató is. Na mit szólsz a dupla ponthoz? Szerintem ez egy védhető történet. Ez jó nektek? Hát szerintem is, és akkor igen, jó lesz. És akkor mit mondasz, hogy dobjunk be fel még valamit, nem? Bali nem cukrozza a fikát, hírt a szala. Ennyi gyerekek, abszolút így gondolom. Na, Balázs, végre egy értelmes ötlet tőled, nem tudod? Oké, jó játékos vagy Ádám egyébként? Nem, valójában csak hallgatlak titeket. És most próbálkozol először? Igen, Szabin vagyok most először. Szabina először. Először játszol, vagy először vagy életemben Szabina? Tudok. Életemben először játszol, és életemben először vagy Szabina is. Jó, nem. Figyelj. Kivel játszanál? Ha veled, Balázs. Jó, hó, ez ja. Az egész na. Rám ég. Hát, most fog rám ég. A te ötletek volt érted. Most fog, hát ott most álltunk a győzelem kapujába, te meg visszafordulsz, érted? Most fog rám égni ez az egész, hogy belerángattalak benneteket, ezt fogom 10-ig hallgatni. A nyert helyzetből hogyan tudom megint elveszíteni ezt a történetet? Ott állt, kivont karra, még harcoljunk, de gyertünk, Balázs, utána. Gyere, üljünk le. Hát nézzek itt sehol senki. Mondom, utána. Mi már régen ülünk Bali, a kocsmába, érted? Rohamozzuk meg őket. Bali, már túl vagyunk a csatán. Jó. Jó van, mindegy. Te kavartad, te tálaltad, eddig. Gyerekek, én bírom a nyomást. Így van. Én akkor vagyok igazán jó, amikor nyomással rájöttem. Na. Ez az, pakolj még. Kugáztasd magad. Jó ez. Akkor jó. Tudok igazán jól játszani. Na jó. Jó, oké. Mehetünk, Ádám? Mehetünk. Nem kicsi a tét, azért azt tud, mert ha vesztesz és kikapsz, akkor egyenlítünk. Nagyon tudod, figyelek rá. Nagyon figyeljél, mert nem lenne jó. 15-13-ra vezettetek, és most már 15-14. Tehát ha kikapsz, akkor elúszik az egész, amiért a hallgatók játszottak az elmúlt fél évben. Jézusom, ne. Jó, remélem, hogy aludni tudok. Na jó, indítsuk el az órát. 3-2-1 fire. Na, itt vagyok. Itt vagy? Haló? Itt vagyok. Na Balázs, akarok kérdezni, az E-plusz tévés kislánynak vagyok az apukája. Miért szivattad meg a lányomat? Kire gondolsz? Volt ott több is. Szeretsz enni? Ha megmondod a várost, akkor elhiszem. Cegléd. Ez rossz. Máshol történt. Hol? Azt hiszem Gyulán. Nem emlékszem már te arra szerintem. Nem emlékszem, ez a... Kék pontos! Ki a király? Igen, mekkora már. Én elfelejtettem örülni, mert annyira az volt benne, hogy irgalmatlan égés lesz a vége. Gyerekek, a Bali itt van, nincs gond, nyugi. Bali jön és leteszi a gépet. Itt van Bali, elfogyott az üzemanyag, kicsit azt mondja, állj föl, ülj hátra, beülök, fogom a botkormányt, és leteszem a gépet. Egy mondjuk zuhanó repülés volt kicsit, de letettem a gépet, gyerekek. Kiraktam a futóművet, és leszálltam. Ádám pedig minden lehetőséged megvolt, hogy egyenlítsetek. Igen, hát játszottan. Igen, sajnos, szégyellem is magam. Mert jó volt, jó, egészen sokáig bírtad fél perc. Ráadásul ez az E-pluszos vonallal megleptél. Kimozgattál te is a komfortzónámból egy kicsit, mondom, jaj. Vigyázzon kell, nehogy mondjad, hogy szép idők. Igen. Mégiscsak. A beszélgetés, amire egész életedben nem vágytál, tudom, igen. Figyelj, ezt tulajdonképpen minden közönség találkozó, minden előadáson, minden olyan helyen, ahova én megyek és beszélek, nagyjából a második kérdés ez. Tehát, hogy nyilván ez. De nézd meg a rólam születő kommenteket. Valaki azonnal belinkeli. Tehát, hogy ez nyilván ezzel együtt kell tudni élni, de valahogy azért ez megy. Figyelj, meg vagyunk tulajdonképpen ajándékcsomag nélkül. Jó. Elvesztett héttel. Engedünk az utadra. Köszi, Ádám. Ciao. Hello. Aludt ki. Hát gyerekek. Hát figyelj. 4-1 lett 2-1-ből. Mit adjak még nekik? Még hogy hozzam be őket? Még mit ajánljunk, hogy tudjanak? Én nem tudnak. Hát visszahoztad őket a partiba. Igen, de... Megadtál nekik minden lehetőséget. Megmondtad nekik, hogy milyen kártyáid vannak, és nem tudtak vele élni. Én bemondtam azt, hogy 4 ász pókerem van, dobd el. Nem dobta el. Nem. 4 ászon volt. Nem. Azt hitték, hogy terelsz, pedig őszinte voltál. Így van. Életedben először nem hazudtál a hallgatóknak, és mégis. És mégsem. 5 perc, pontosan 7 óra jövünk mindjárt a hírek után. Skumán Balázsék! Hét óra után 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egyre szebb az idő. Mögötted most már nem Zsült látott, hanem a kék eget. Igen. És nagyon kevés felhőt. Zsülci átült a másik oldalra. Igen. Igen. És... Ez kicsit úgy hangzott, mintha ellenség lenne. Zsült átült a másik oldalra. Igen. Ott ül most. Ó, milyen ott jó most. Kis... High Rock Café. Ja nem, Hard Rock Café. High Rock Café. Na, milyen időnk lesz? Röviden, valaki mondja valamit. Szent Mihálykor keleti szél nagyon kemény telet ígér, mondja na jó, a népi jóslat. Hagyjam ezek a hülyeségekkel, itt most megint itt fárasztasz. A medár napi 40 napi az ugyanaz. Érted, Szent Mihály? Mondjuk most ma nincs Szent Mihály és szél se. Tehát akkor ebből azt a következtetést vonthatjuk le, hogy nem lesz nagyon erős a tél, és az elkövetkezendő napok, amik a tél felé vezetnek, se lesznek hidegek, hanem jó idő lesz, hétvégén 30 fok. Na, jó. Mert majdnem rákérdeztünk a végén, hogy jó, de akkor most milyen most idő mi lesz? Van, milyen idő lesz? Szóval most jó időt ígérnek. Jó. Hát 31 fokot mondanak vasárnapra, ami azért nem gyenge. És tudsz még ilyen népi bölcsességeket? Persze. Hát Kicsi Lajos nagyapöcse, vigyázz, böze. Vigyázz, böze. Így van. Hidegcsöcs. Zsöge. Aha. Jön a böze, hidegcsöcs. Ettől csattog, böze csöcs. Nincs még ilyen? Nincs még ilyen jó kis, ja, még korábban ilyen. Korábban jó, szóval jó idő lesz hétvégén, ez igen, a lényeg. Igen. Talán az utolsó nagyobb rugása a nyárnak, de tényleg. 30 fokot is mondnak vasárnap, hát ebből azért már nem lesz sok. Így van. Úgyhogy örüljünk, és örüljünk. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Örüljünk és örüljünk. Véreim, mi ez? Kezdődik a buli? Oké, gyerekek, húzzátok az asztalokat! Így van! Hagyj egy kis kakaót! Gyertek be ide középre! Na, ott a fal mellett is! Gyerünk! Mire vártok? És kezdem az éneket. Adjatok egy mikrofont! Gyerekek, Ricky Martin önálló életre kelt és elindult. Ez egy Ricky Martin Maluma nevezetű. Ó, de szeretem. Maluma. Despacito. Despacito. Ez az hozzá Buj Martinhoz. Ő meleg, nem? Egy picit. Még látom azt a Vidida Vida Loca. Ujjjjj. Vagy nem is, igen, a... Mi volt az a nagyon híres... De volt egy másik, az a focis volt, de volt egy másik, az a... Nem tudom, mindegy. Nem is ez a lényeg. Vagy az van az volt? Nem, vagy ebből még meghallgatnék egy részt. De nem az ő előadásában. Na. A Living La Vida Loca az szerintem minden idők egyik legnagyobb slágere. És a videoklipje. Úristen. Irgalmatlan csajok vannak benne, és hihetetlen menőben, Ricky Martin. Én egyébként nagyon bírom. Az, amikor táncol egy mikrofonnal, és igen, és a vége az, amikor így kidobja a mikrofon. Nagyon, a csávó nagyon macsó volt. Aztán jöttek a hírek, hogy a saját nem ez mozódik, de engem az nem baj. Az sem ingatott, meg azt akarom. Az nem baj, itt csillant fel igazán a szemed. Így van, nem mondom, hogy hát egyszer arra jársz, és lesz egy görbe estét. Így van. Honnan jött Ricky Martin? Puerto Rico lehet talán. Aha. De nagyon jön, mostanában nem nagyon lehet róla hallani. Hát itt volt most éppen, Maluma. Jó, de hát... Ja, nem, az ugye nem a dalcíme Maluma, ő egy közös előadó Ricky Martinnal, most látom. Egyrészt ez másrészt Venta Paca, az a... Venta Paca a dalcíme. Indirekt módon került be adásba. Igen, önálló életre kelt. Na... Valami helyzet a pánsípoddal, Despacito megy, már kérdezi Pepe. Nem, igazából a gyerek elhagyta a pánsípot, úgyhogy véget ért. Nem rövid, mond már. Nem, elvalóan elvesztette. Rövidet virágzott ez a pánsípos korszak otthon, nem mondom, hogy annyira bánom, de valahol szerintem bevitte a suliba, és ott elengedte, mi? És ezt ott elengedte. Pont tegnap fürdés közben kérdeztem, hogy hol a pánsíp, de nem mondta, hogy már. Vegyél neki egy templomi orgonát, azt nem tudja. Mindenképpen beszélek a Xavéra, hogy nincs valami leárazott orgonája. Olcsó. Valami leértékelt finom orgonája, ami elfér úgy oda, csak úgy oda a külső-fölső erkére. Hát berakok oda egy orgonát. Hát úgy kell, hogy a mély hangok az 8 méteres a síp, ugye? Tehát, hogy az már is egy kicsit így behatározza, hogy miféle. Hát, a plusz kémény így fölrakom, és akkor ott elorgonázgatok majd a gyerekkel. Itt van is, lehet, hogy ő lesz egyszer, vagy a Mátyás templom karnagya. Az is lehet. Nem? Voltam vele a Mátyás templomban koncertem. És akarsz karnagy lenni? Nem, elaludt az ölemmel. Nem, mert nem volt koncert. Volt. Miatt zárul. Volt ilyen indítatásom, hogy komoly zenét hallgatatok a gyerekkel, de amikor rájöttem, hogy csendesen alszik 4-10-kor az ölemben a Mátyás templomban, akkor azt mondtam, hogy talán ez még lehet egy kicsit túl korai. És te is utáltad, úgyhogy inkább hazamentem. Én is ráborultam, és hajnalban felkeltettek bennünket, hogy most már zárnák a templomot. Nagyon jó volt, biztos nagyon jó volt a koncert, legyünk szívesek kimenni, mert bezárnák a templomot, mert indul egy 3 éves renoválás, és mi vagyunk az utolsó vendégek. gyerek. Nem, elaludt, hát nem, még azért kevésbé volt fogékony, talán lehet azért volt, mert 8 hónapos volt, és talán kicsit jó. Korán vittem, leültettem oda magam mellé, mondták, hogy még ne ültessem, inkább fektessem. De lehet, mondom, hogy erre aludt. Ez is lehet, hogy azért szerette a... Lehet, hogy korán vittem. Hát most ne, azt hittem, hogy ezt elég korán kell kezdeni, de nem, amikor sírcú, miért nagyon kinéztek bennünket, utána elaludt. Megállt a koncert. Jó, hát vagyok őszintén, most a tokátából, meg a fugából neked is inkább az csak az utóbbi, és az is a rózsaszínben. Így van, barna csempe rózsaszín fugával. Hát azért azt nagyon szeretem, az a kedvenc menüettem. A rózsaszín fugával. Nem nagyon tudtál mit kezdeni. Nem, tokáta a Ferin volt régebben. Tokáta. Én a rózsaszín fuga, azzal tudok mit kezdeni. Az a kedvenc menüettem, a rózsaszín fuga. Bach és fuga? Nem, körülbelül három éves volt, csak úgy ettől úgy egy picit elfáradt. De otthon előtte hallgattattál vele? Igen, én a klasszik rádiót, meg minden, nagyon szereti egyébként a komoly zenét, meg nagyon nagy örömmel hallgatja, meg olyanokat vesz benne észre, amit én kevésbé egyébként. Mit tudom, mert nem szól a rádió, vagy ha hangot adtak. Tehát ezeket azonnal észreveszi. Igen, és akkor mondtam, hogy elmegyek vele egy ilyen Mátyás templomi de nem koncertre, volt, de valahogy nem éreztem azt, kostya. Hogy... Csak kostya. Igen, volt. Igen, és nem cígle. Na, mi van ezzel a tengelysúlyméréssel? Na nézzük. Fejtsük utána akkor meg ezt a tengelysúlymérést. Ne, én már utána néztél, hogy balgaságokat beszéltél, nem vagy igazat beszéltél? Igazságokat beszéltem. Na, a nemzeti tengelysúlymérő rendszer, a kiépítése ugye zajlik egy csomó helyen, mert mi is beszéltünk róla. TSM, ez a rövidítése, TSM. Jó, pedig akkor ugye NTSM lenne, mert nemzeti ez is, mint nagyon sok minden. Tengelysúlymérés, ugye ez a TSM célja. Igen, így rövidítik, tehát teljesen célom. A nemzeti útvagyonvédelme miatt van. Ami? A nemzeti útvagyon védelme miatt találták ki, hogy az ebből befolyó összeget visszaforgassák. Na mindig ezt mondják. Nemzeti útvagyon. Mindig ezt mondják, jó, hogy az útalapból, a benzinből, a büntetésekből, aztán mindig kiderül, hogy minden a központi igen. költségvetésből mindig soha semmit nem forgatnak vissza, csak egyéb tereket rónak rá az autósokra. De értem én, igazából ez azért jó, mert van, aki ugye betartja a szabályokat. És normálisan közlekedik, és nem... Köszönöm, hogy rám néztél. Nem, most nem arra gondolok, hanem fuvarozók közül nem pakolja meg, mint a másfél-kétszeresére a nyergesét, mert azt gondolja, hogy úgy csak kapnak el. Tehát ez valakinek helyzeti előny. Ha többet súlya megy, többet visz, többet kap érte. Igen. Na jó, de mi van a személyautókkal? Azért ez egy érdekes dolog, hogy elkezdik mérni a személyautókat is. Mm-hmm. Ugye, mert minden autónál tudják, hogy mennyi az össz megengedett súly, az benne van a te forgalmidban. Így van, tehát, hogy minden egyes Ford Fiesta annyi, Q7-es ugye csak, hogy a... Így van, erről korán reggel beszéltünk, tehát az nem hallották, hogy mérik az autókat. Kinek van forgalmi? A Zsülnek már megnéztük. Nekem Feri, nem nincs, neked nem van a kocsiban. Aha, szóval nincs. Szóval forgalmi nélkül jársz. Miért vagy ott lent kocsiban? Mit csinálj vele? Hozzam föl, legyen a zsebembe? Hát például ráncsd elő, amikor téma van. Ja, de a hülye vagyok. Igen, konkrétan nálam sincs egyébként, eszem még az autóban sem. De az autóban ott van. Szóval... Nem is autóval jöttem, igen. Így van. Hogy mérik ezt egyébként meg rendesen? Tehát a tengelyeknek az összsúlyát összeadják? Mert ugye te ezen átmész, nem ráállsz, tehát hogy ez egy érdekes dolog, én ezt nem értek, de nyilván ti se. Hogy ezt hogy mérik meg? Van a tengelysúlymérés, és akkor mit tudom, van valami, ami X tengelyen rendelkezik, azt összeadják, és akkor kijön az összsúlya, mert ugye ezen átmész, nem állsz meg. A tengely ebben az esetben szerintem csak egy elnevezés, hát itt az autónak a súlya. Igen, az egész súly, mérem a tengelynek a súlyát, de nem tudom, hogy a elejét, hátulját összeadod, vagy hogy. Hát ezt mondom, hogy tengelyenként ugye hát megnézed, és akkor és összeadod az összsúlyt, és kijön. És az alapján. De az első tengelynek a súlymérésénél azért az autó hátsó része is érted, nem teljességével, de valahogy azért hat az első tengelyre, hát azért ez fizikai. Na hát a kérdés, hát hogy csinálják? Két félmérésben. Mit tudom én? Úgy szeretem, amikor valami olyat fejtünk meg, amihez nem értünk. Jó, de nem is ez a lényeg, megmérik mondjuk. Na most tényleg mi van akkor, ha jön mondjuk, jön a Tóth család. Igen. Jó, Tóthék? Tóthék. Oké. Mindenki tagi. Van ilyen. Hát sok. Mindenki tagi. Nagy ügy, így szeretnék. Vannak vékony tótok, szeretnek élni. Vannak. Nem zavarja az autó megengedett, mit tudom, egy súly terhelés nélkül. 1300 kiló össúlya, mit tudom, 1000 mennyi? 1007. A Fiesta-d. Mennyi volt a Fiesta-d? 1005. 1050 kiló volt ugye az alap, vagy az üres súlya, és megterhelten 1500. Na most, ha én bepakolok bőröndökkel, csomaggal, fogom a kövér nagymamát, fogom a kövér apukát, anyukát. Feltankolsz? És még feltankolok, és még berakok két nagyon kövér gyereket, vagy két kövér felnőttet, és akkor én meghaladom a saját megengedett súlyomat. Azért, mert én egyébként kövér embereket szállítok. Igen. Hát micsoda ocsmány diszkrimináció ez megint. Hát figyelj, le kell fogyasztani, ki kell találni, nem lehet menni. Te a nemzeti útvagyont teszed tönkre. Azért, mert kövér a családom. Igen. És mindenki 100 kiló környékén van, vagy 80 kiló környékén. Átlagban egyébként hogy van számolva? Átlagban egy 80 kilóra van számolva. Tehát felszórozzák ugye öttel, még egy kicsit ezt azt hozzáraktak, csomagok. És akkor azt adják be az összsúlyba. De mi az, hogy a nemzeti útvagyon teszed tönkre? Hát tönkre teszed az utakat. De miért tennél tönkre? Hát akkor vegyél nagyobb autót, és akkor nem teszed tönkre? Mert hogy ott belefér az... Mert az másképp terhel a nagyobb autó. Jaj, de jobban szét vannak húzva a tengelyek, és jobban eloszlik. Mert hogyha sok kövér van a kis autóba, aminek ráadásul keskeny maga, akkor jobban fájúsodik az út, vagy... Jobban egy ponton koncentrálódik a súlyuk. Ja, értem. Érted? Írjátok már meg, hogy mennyi a saját tömeg és az együttes tömeg, csak az autókhoz, hogy tudjunk számolni tényleg. Tehát itt valaki azt írja, hogy a saját tömege a háromajtós kis Swiftnek 802 kiló, az még jó le van könnyítve egyébként. Az együttes tömeg 1290 kiló. Hát jó, azért ott van 500 kiló. Hol? Hát a 800 meg az 1300 között. Négy. Ezzel nehéz biztatkozni. 800 meg az 1300 között, nem 500 van pedig. De hogy van 800 meg 1300. Akkor 1300 minusz 800 az az. Jó, csak én néztem a 800, azt hittem 890, annyit mondom. Nem, 802 és 1290. Láttam, hogy megkeresed az iPhone-t. Igen, azt keresem. Ma se te vagy a legélesebb kés a fiókban. Hát ez van, ez jutott, de a témát valakinek mégiscsak hoznia kellett. Jó, egyébként nem éles, de hegyes. Tehát Tóthék köten beülnek. Kvázi tényleg akkor azt kell csinálni, hogy Tóthék mérlegelnek? De nem azt, hogy elinduljanak. Nem, hanem előtte ráállnak a szoba mérlegre. És lemérik saját magukat. És azt mondják, mama marad. Katikám. Mama utolsónak. mama majd utolsónak. Vagy tényleg most figyelj, 100 kiló, Feri elmegy ötöd magával disznót ölni. Mama, a kendőt még ne vegye föl. Nem biztos, hogy kell. Elmegy a Feri disznót ölni. Kérdezem én, most 500, tehát 5 megtermett nagy ismerősen 4 plusz 1-et, 500 kiló, vagy te megengeded az ösztömegedet, meghalodod az ösztömegedet az autódba, plusz van két bőröndöd, egy gázpalackod, egy perzselőd, egy félrevágod disznót. Már régen túl vagy az 500. És megtankolod egy 80 kiló. Tehát te meghaladod az ösztömegedet. Hogy büntetnek majd meg, ha én egyébként teljesen normálisan 5 fővel, bőröndökkel együtt haladok az országúton? Úgyhogy túllépted a súlyt, ennyi. Majd logisztikázzátok, majd akkor a többiek viszik a sót, a töltőt, meg a perzsölte, meg majd a könnyebeket, a majorannát. De jó, de érted, egy autónk van. Ja. Na jó, de ha azt 5 autóval számolsz, szerszámokkal, tényleg mindennel együtt. Hát gyerekek, itt mindenkinek csörögni fog a kassa. Értem, hogy elsősorban a fuvarozókat nézik, meg elsősorban a lakókocsit, meg az utánfutót, hogyha 300 kilót húzhatsz, ne húzzál 1000-et. Mert az autó nem áll meg nem erre van kiképezve. De akkor is, hát írja a cikk, és ebben igaza van Felinek, hogy azt előbb-utóbb a személyautókat is nézik. Előbb-utóbb a személyautókat is nézik. Tehát akkor tényleg azt kell elképzelni, amiről ugye reggel beszéltünk, azért ismételjük, mert nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy kapu előtt Tóthék kézifélc, mama kiszáll, papa kiszáll, fél kilométeres járdát építenek a Véda, vagy nem tudom milyen kapu mellé, és ott látsz majd sétáló embereket, akik kiszállnak a tengelysúly mérés előtt. Vagy elkezdik iszonyatosan kidobálni az autóból, ugye a meg nem ivott, meg nem evett dolgokat. És mi lesz a fekete családdal? Ahogy ez egyik kedves hallgató kért, a fekete laciék nagy bajban vannak. Most gondold, de fekete laciék elindulnak Horvátországba. Alanyi jogon mindenki 130 kilós. Tehát ott az összesen az 5-ször 100, 500-ször 3, mennyi mostanulja a gyerek? Jó lesz az apjától. 150, az 650. Elindulnak szépen tavasszal a Non-Cox 2018 fesztiválra. Horvátországba. Vesztenek a kokszosok. Mi a reggelije például? Megevett egy ötvenkrémes. Egy pulykacom. Félbárány, 50 krémes, 2 kiló kenyér, 3 liter kóla. Ezt megeszi az egész család, plusz ugyanennyi van a csomagtartóba. Gyerekek, őket azonnal kiszedik. Nem, hogy kiszedik. Útra zsengedik. Statárium végé, ott lebontják az autót. Akkor mi van? Hogy jutnak át ezeken az ellenőrző kapukon? Menjenek kopogó szemmel 10 krémes után? Igyanak csak fejenként 1 liter kólát, és egyenek meg csak másfél kiló kenyeret fejenként. Van ezeknek szívük. Éhező emberek fognak sétálni az autó mellett. Szóval ez jó, persze, a fuvarozókat értem tényleg, meg a kamionosokat. Szerintem is büntessék őket. A személyautók. De a személyautót egy picit szemtelennek érzem. Picit lehúzás szaga van a dolog. Picit szemtelennek érzem. Tehát egyik szegedi hallgatónk írta, hogy valamelyik nap pont látta, hogy valakit személyautót pakolt meg cirka 2,5 tonna hús. Tehát, hogy ott azért persze, tehát, hogy amikor a személyautót mondjuk áruszállításra használja, és ilyen szinten, akkor még azt mondja az ember, hogy csak-csak van érted, de amikor tényleg 4 ember ül, vagy 5 ember ül bent egy autóban, amely egyébként ülhet is benne, csak egy picit több rajtuk a felesleg, akkor most ezért lehúzzák. Skoda Fabia 1176, ösztömeg 1645, tehát ott van, ott is kb. 500 kiló. Tehát ez a 4-500 kiló nagyjából ennyit engednek rá igazából. De itt írva egy ilyen Fiat Scudót, ami 9 személyes, ott azt számolta ki, hogy 80 körüli a fejenkénti tömeg, ami lehet ugye az embereknél. Oké, mentek mondjuk kirándulni, nyaralni, mentek síelni. Na, tessék, akkor megpakolod ugye a kis Scudócskát, még felrobsz a tetejére valami ízét, egy ilyen túledobozt, azt még megdübbented, ott az első kapunál lőnek fejbe. Ennyi. Igen. Csak azt nem értem egyébként, hogy egyébként nem ez személyautók szedik szét az utakat. Nem hát. Nem. Tehát, hogy azért, mert most Nagyika benyomott két beiglit karácsonykor, és Aranyom most kicsit fölkapott egy tízest, és így lett 160 kiló a Nagyi, azért mi még nagyon szeretjük a Nagyit 160 kilósan, de nem ő teszi tönkre az utakat, mert egyébként meg van két egyszál belül a családban, tehát nagyjából összrehozzuk egyébként. Tehát, ha te 10%-kal meghaladod, mondjuk, akkor ugye meghaladod, mondjuk, nem tudom, mit tudom én, 60 kilóval, 100 kilóval, 160 kilóval, mondjuk az 1600-as ösztömeget. De ha 10%-kal meghaladja egy nyerges, egy pótos, érted, áruval, mindennel együtt, hát akkor ott mennyivel több a 10%, mint az én 160 kilóm. Nem miattam megy tönkre az út. Hát ez egy jó nagy baromság, nem? Ha az autósokat kezdik el tényleg ezért szivatni. Nyilván azt kommunikálják, hogy elsősorban nem. Elsősorban nem. De azért ránézünk. Jössz ez a túrkevéről, ott olyan csekkeket fogtok kapni. Na most túrkevénél úgy van, hogy a füles 130 kiló, a szlávik 125. Hát ez is simán. Tehát, ilyenekkel vagyunk, én most vagyok egy 103. Azt kéreckedik még valami hentes, akinek dolga van Pesten. Úgy van, és akkor betettük a malacot földolgozva. Na igen, ugye? Igen. Mi általában egy ilyen 150 kilós jószágot szoktunk ott tarkon verni, ami földolgozott állapotában. Ott hagynád az ezüstérmes hurkát? Hát most nem teszed meg, mondjuk ugye a sallangokkal lejő, az egy 100 kiló nyersáru még benn van a csomagtartóban, plusz ugye a felszerelési tárgyak és az ital. Na. Hát már régen túl. Jó, zsírszalonát nem hozol. Nem, azt a biderkét ott hagyod. És a kolbászhurka, hát az... Levágod a bal lábadat, meg a füles jobb kezét. Én láttam a füles jobb kezét, leszedett 60 kiló. Nem, figyelj, itt azt kellene csinálni, hogy pont az ilyen esetek miatt, mint amit a Fer is felvázolt, lefelé lemérnek, meg fölfele is lemérnek. És lefele, amennyivel kevesebb vagy, azt a fölfele súlyból, levonhatják. Érted? Aha. Ja, hogy egy ilyen kiegyenlítő. És akkor kibeállít. Akkor nem terheltem, visszafelé terheltem. Vagy tudod, mi lesz? Nagy osztogatás lesz majd. A kapuk előtt. Így van. Iszonyat mérlegelés, iszonyat osztogatás. Megállítasz embereket. Te üljál oda. Te hagyd abba az abálás. Te engedd el a kentekit. Te ne csinálj semmit nagyon kövér. Hagyjál, nem kell még egy disznó. Legyen kedves, vegyen le a csomagtartóról. Passzol le a nagymama innen, nem a mi nagymamánk, menjen innen, nézd csak kukoricát. Igen, de mondom, hangsúlyozunk, senki ne értse félre, támogatjuk azt, hogy mérjék a fuvarozókat, brutálisan sok baleset van abból, hogy túlpakolják, nem tud megállni, nem olyan a féktáv, úgyhogy azt abszolút támogatjuk. Csak a személyautókat adják békén. 7:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió egy sztárjainak új műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió egyen. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió egyet. Köszönjük. 10 éves a Müller Magyarországon. Ajándékokat keresel? Figyelsz az egészséges táplálkozásra? Háztartási cikkeket vásárolnál? Nálunk mindent egy helyen megtalálsz. Ünnepeld velünk 10. születésnapunkat. Müller. 10 éve Magyarországon. Szeda Kurforte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A valerián és a komló oldja a feszültséget és segíti az alvást. A citromfű enyhíti az ideges eredetű testi panaszokat. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét. Minden, ami körülvesz minket, folyamatosan változik. Az ízlésünk, az igényeink, az álmaink. De van, ami állandó. A családunknak mindig a legjobbat szeretnénk. A Toyota Corolla több mint 50 éve egyenlő a kiemelkedő minőséggel, biztonsággal és megbízhatósággal. Ezért vált a világ legkeresettebb modelljévé. Csatlakozzon a több millió elégedett Toyota tulajdonoshoz, és ismerje meg családi autóink Best Buy ajánlatait szeptember végéig akár 700 ezer forint kedvezménnyel. Készen állsz rá, hogy a következő szintre lépj. Építs minőségi izomzatot, és keresd a Biotekusa prémium minőségű Izovay Zero fehérjeport, hiszen a fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához. Az 500 g-os Izovézéró szeptemberben 3490 forintos akciós áron kapható a Biotekusa boltokban. Biotekusa, akar többet! Az év híre csak a sztoriban kiderült Fábri Sándor titka. 8 éve született egy fia is. Megmutatjuk a soha nem váltott gyereket. Sztori pénz szület. Nyerje meg a 2 millió 700 ezer forint értékű össznyereményt. Részletek a Sztori magazinban. Federer, Nadal, Djokovic vagy Murray? Akár már jövőre Magyarországra érkezhetnek. Ehhez azonban először a magyar Davis Kupa válogatottnak le kell győzni Oroszországot a világcsoport rájátszásában. Légy te is ott és szurkold ki a győzelmet a Budapart Kupa Szigáton szeptember 15 és 17 között. Jegyek eventim.hu. Samsung hétvége a MediaMarktban. Gyere be a MediaMarktba, vagy látogass el webáruházunkba szeptember 9-e és 11-e között. Válogass kedvedre a megjelölt Samsung televíziók, porszívók, monitorok, nyomtatók vagy telefonok közül, és vásárold meg akár 20%-os engedménnyel kedvenc Samsung készüléket. Az ajánlat más akcióval és kedvezménnyel nem összevonható, valamint az aktuális szórólapunkban szereplő termékekre nem érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a MediaMarkt.hu weboldalon és áruházainkban. MediaMarkt. Brutális választék, durvá jó árak. Reklámot hallottak. 96.4 Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklám. Darth Vader. Yoda. Ninjago figurák. Lego Friends. Ezt mind megtaláljátok a Shopmark bevásárlóközpont interaktív Lego kiállításán szeptember 8-a és 24-e között az Üllői út 201-ben. Mert játszani jó. Részletek a www.shopmark.hu weboldalon. Felújít vagy házat épít? Nem kell szakembernek lennie. A Mentavil munkatársai készséggel segítenek önnek kiválasztani az ön igényeihez legjobban illeszkedő lámpákat, kapcsolókat és villanyszerelési anyagokat. Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40 és Ady Endre út 92. Mondjon jobbat, Mentavil! Sütő Enikő vagyok, munka lehetőséggel várlak. Fotózás, filmezés, divatbemutató. Vagy ha úgy érzed, nem vagy elég magabiztos. Casting időpontom szeptember 10-12 óra, helyszín Lurdi Ház. Hozd ki magadból a legjobbat. Szeptember 10-12 óra, Lurdi Ház. Regisztráció www.sütőenikő.hu. Spátrend, kerti bútor, grill és jacuzzi vásár szeptember 8-ától 17-éig. Caldera masszázs medencék, design kerti bútorok, Broil King grillek és teraszmelegítők óriási kiárusítása a Maxity lakberendezési áruház első emeletén. www.kertibútorvásár.hu. Spátrend, Maxity. Rendezzük be együtt! A 15 éves Őrcvezértéri Árkád tetején szeptember 16-án végre együtt ünnepel Tudzsámó, a Rádió 1, Kuki és Nyúbik egy eredeti születésnapi fesztiválon. Menj biztosra, válts meg jegyed elővételben a helyszínen, amelynek ára levásárolható az Őrcvezértéri Árkádban. 15 éves az Árkád, ünnepeljünk, ahogy senki más! Here we go! Rádió 1. Igazi, mai sláger. Ébredjen a Rádió 1-jel, és maradjon velünk munkaidőben is. Délelőtt 10-től délután 5-ig, itt a legnagyobb a zenei változatosság. Ladies and gentlemen, Coldplay. Telik a munkaidő. Yeah. Ez a Rádió 1. Igazi. Megy. A legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Reklámot hallottak. Hírek a Rádió 1-en. Jó reggelt kívánok, Hudák Anita vagyok. Elengedheti a tartozás egy részét a NAV. Becsengettek György Hercegnek is. Eső nem várható, 24 fok lesz délután. Mostantól bárki véleményt mondhat az új adótörvény javaslatról. ha az országgyűlés megszavazza az adóhivatal végrehajtási eljárását szabályozó tervezetet, akkor az a bürokrácia és az eljárási költségek csökkentése mellett jelentős könnyebbséget jelent a fizetési nehézséggel küzdő adósoknak is. A törvényjavaslat biztosítja az egységes eljárást, például az adók, az egészségügyi szolgáltatási járulék vagy a hulladékgazdálkodási díj végrehajtása során. Szerepel benne az is, hogy a közigazgatási szervektől az adóhivatalhoz átkerülő ügyekben a fizetési kedvezményi kérelmeket a jövőben a NAV bírálja el. Aki egyösszegben nem tudja megfizetni az ilyen jellegű tartozásait, annak érdemes minél előbb fizetési könnyítést kérnie az adóhivataltól. A NAV részletfizetést, fizetési halasztást adhat, egyes esetekben pedig a tartozás összegét is mérsékelheti. Január 1-től augusztus 31-ig a NAV az automatikus azonnali végrehajtás helyett csak nem 450 ezer esetben hívta fel az adósok figyelmét a tartozásra. Ezután minden hatodik adós 8 napon belül kifizette a tartozását. Az érintettek többsége fizetési könnyítést kért. Szeptember 29-én lesz az Európai Diák Sportnapja. Az Európai Sporthét részeként összesen 20 országban tartották meg a kontinensen tavaly, 1,5 millió iskolás részvételével. Az Európai Diák Sportnap tavalyi hazai eseményein több gyermek vett részt, mint a második legnépesebb város Debrecen lakossága. A közös program elem a 2016 méter lefutása során pedig a magyar gyerekek több mint 500 ezer kilométert tettek meg, vagyis váltófutásban 13-szor futották volna körbe az egyenlítőt. Az idei Európai Diáksport napra már több száz iskola regisztrált. Elmarad a holnapra tervezett Balaton átevezés. A várható erős szél miatt fújták le az eredetileg augusztus 12-ére tervezett, majd szeptember 9-ére halasztott versenyt. A szervezők szerint idén már nem próbálkoznak új időpontokkal, de jövőre mindenképpen szeretnék megrendezni a regattát. A Fonyód és Badacsony között oda-vissza teljesítendő 10,2 kilométeres távra a Sárkány hajótól a Gumicsónakig mindenféle vízi járművel készültek a jelentkezők. Az első időpont ezren, a szeptemberire pedig 600-an jelentkeztek csak az interneten. A befizetett nevezési díjakat visszafizetik. Iskolás lett György Herceg. Egy londoni magániskola előkészítő osztályában kezdte el a tanulmányait. Az intézményben átszámítva csak nem 6 millió forint a tandíj évente. A nyári és a téli iskolai egyenruha, valamint a sportfoglalkozásokhoz és egyéb különórákhoz előírt ruházat pedig 122 ezer forintba kerül. Az iskolába 560 gyerek jár 4-től 13 éves koráig. György Herceget az édesapja Vilmos vitte el az iskolába. Az intézmény előtt csak egy operatőr és egy fotós várta őket. A brit média tiszteletben tartja ugyanis a hercegi pár kérését, hogy ne csapjanak nagy felhajtást a gyerekek körül. Ma már sok napsütésre számíthatunk, délután 24 fok várható. Holnap szeles, borongós idő lesz, elszórtan eső, zápor is előfordulhat, de meleg lesz, 27 fok. Vasárnap ismét napos időre készülhetünk, de még erős marad a szél. A legmelegebb órákban 28 fok várható. A Petőfi híd északi lehajtója továbbra is le van zárva. A déli lehajtóról csak jobbra a Lágymányosi híd felé lehet fordulni, a felhajtón pedig csak az észak felől érkezők tudnak közlekedni. A Műegyetem rakparton mindkét irányban lezárták a belső sávot. Az Egri József utcából csak balra lehet kanyarodni. A budai alsó rakpartra vezető lehajtó továbbra is zárva van. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Balázsék. Here we go. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Gyerekek, csak a fele szól a fülemnek, ez nem annyira. De várjál, megsüket. Tehát, hogy egyébként is így vagy? Nem, most is. Hiába mozgatom, és hiába rángatom, meg hiába halkítom, hangosítom, nem. az használj meg másik lukat. Hát az lesz, vagy másik füles, nem tudom, valami rászállt a fele. Tudod, mink amikor monóba szólt a fülhallgatod, a Walkmanen. Megvan? És mozgattad a kis zsinórját. Mozgattad a zsinórját, igen. Hibás, hogy kitépődött már a csatlakozóból. És akkor kicsit megjavult, akkor megörültél neki, de csak akkor maradt úgy, ha fogtad, és ha elengedted, akkor azonnal. Ezért aztán úgy csináltuk, hogy lehajlítottuk, és oda szigetelő szalagoztad. Vagy befőttes gumiszalag. Vagy az. Jó, hát most ott elünk van egy ilyen probléma, mert a fejhallgatómnak a zsinórja van egy ilyen hosszabbító, ami egy jó 3 méteres, hogy eléri a félvízős fotelemet, annak a csatlakozója most éppen megmakkant, az el kéne már vinnem azt megcsináltatni. Hozd be ide, itt olyan jó szakik vannak, nekem a számítógépen egyébként ömlött egy fővíz. Aztán láttam, hogy kirakták a teraszra a napra. Mint a húzott gondolkodás nélkül, mondjuk nagyon okosan. Jó szakemberek. Jó, de tényleg, mert megcsinálták, letették a padlózatra, mondtam, hogy itt járnak emberek, mi lenne, hogyha az asztalra tennénk. Hát, hogy én úgy csinálnám otthon, és akkor föl is pakoltam, de a lényeg, hogy profin szétszették, kiszárították. Hát csak nézzen is ki valahogy, tehát tudod. Mert jó, nyilván megcsinálják szépen, csak aztán lesz rajta két ilyen golyó, és áttekerve citromsárga színű szigetől összealaggal. Nem itt azt fogja, levágják a csatlakozót, igen. Új blankolnak, és így van, hívják, így van. Leszedik a műanyagot a kábelről, és raknak rá egy beforrasztja, új, és akkor gyönyörű lesz egy a televíziós kábel. Egy kis mini csatlakozót. Jó. Megvagy? Egy-kettő. Ez nem jó. Nekünk meg vagy? Zsülök. Ez késik. Késik egy picit? A másik lyuk? Aha. Tehát ez úgy, most jó. Hát úgy szólt eddig, hogy beszéltetek, és később jött meg a hang. Na, aha. Most már viszont jó. Akkor na, itt vagyok, meg vagyok. Nyerti volna mindig egy kis időt. Tudtam volna, hogy többet gondolkodni, igen. Igen. Ha be tudtam volna jönni, előbb kizártál. Így van, én zártam ki véletlenül. Kizárt. Nagyon lendületesen jöttem be, mert ugye amiatt egy picit korábban kezdünk, azóta mindig aggódom, hogy nem tudok kávézni. Picit lendületesen jöttem be, és becsukódott az ajtó. Becsukódott az ajtó, csöngettem, senki nem nyitja ki, eltett 5 perc, állok senki, és a Zsülnek írtam egy SMS-t, hogy figyelj, gyere már oda, nyisd már ki, mert Anita meg szokta hallani, hogy csöngetek, de szerintem nincs, vagy benn volt a fülkébe. Jani ugye kint, igen. Az erkélyen, ide már nem hallatszik be, Anna nem tudom, hol volt, és egy masszív 5 percet áldogáltam az ajtó előtt, mert hát ugye nincs kártyám, tehát az éjjében. Mondom, hogy 3 hónapja kértük az Zsül, hogy itt legyen egy ilyen villogó kis lámpa, amivel látjuk, ahogy hívják ott. Ja, hogy ide a stúdióba, ha itt csöngetek. Igen, tehát ne legyen hangja, mert nyilván, ha most becsönget valaki, akkor az behallatszik. Akkor az a baj után, hogy utána 9 után mindig jön valaki, és ez nekünk állandóan itt fog villogni. Hát akkor kapcsoljuk le, egy kapcsolót kell beleiktatni. Még egy kapcsolás. Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 3:48 lesz pontosan 1 perc, szóval hello mindenkinek, jó reggelt. Gyerekek, van, aki érti a humort, van, aki kevésbé a témánkat illetően. De látom, hogy van időjárás jelentés támogatásunk, úgyhogy Ferencem. Most mondtuk el az előbb. Ja, ennyi. Aki nem hallotta, magára vesz. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark Bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Oh. Mert játszani jó. Így van. Van LEGO kiállítás? LEGO kiállítás. Van nekünk erre jegyünk? Szerintem most már, hogy kértél, így lesz. Mert én úgy éreztem, hogy te most kértél. Van, neked is van kisgyereked? Hát hogy csak nem? Elnézünk. Hát hadd ne kelljen odáig eljutnom, hogy kérnem kelljen, ha már elmondtam, hogy van kisgyerekem. Van, én megmondtam, hogy kérnék, akkor Judit! Én is megnézem majd. Itt. Hát már feltéve, hogy akkor lesz pénteken, amikor amúgy van, hogy a kézműves piac. Fune. Ottana. Ottana, hol? Hát nem csinálok, akik így érted amúgy. Hát meg... csak úgy ne csináljerek. És mennyi, milyen kézműves, úgyhogy az tényleg hallod, az, vagy... Ne, az. Vagy a nagybani megvettek péntekenként valamit. Azt... Igen, tehát ma is gyakorlatilag itt berobbanunk, és akkor hát olyan kecske sajtok vannak, hogy fú. Moni nem annyira nem kedveli kézműves. Az általam kultivált sajtokat, ha értitek, mire célzok. Nekem tehát hazamegyünk. Mondták, hogy vegyek új hűtőt. Aha, vegyek egy kis ugyanez, hűtőt. Figyelj, ugyanez, mert vannak ezek az elvileg hermetikusan lezáró dobozok, azok annyira elvileg hermetikusan lezáró dobozok, hogy tényleg, mint nem, a olyan a sajt, hogy átmarja. Tudom, nálam is. Nekem van, ez. Télen konkrétan van, hogy Moni kivitető velem a teraszra, a kis cuccaimat a hűtőből. Az oknidat és a sajtot. Nem, az oknidat nem is érezzük már a Sajt, doboz, másik doboz, abba a folpakba bele van szépen tekerve, aztán még egy doboz, harmadik, ötödik doboz, és így van. Ez tök jó. Lajos Mizén az 5-ös főúton a 69-es kőnél két személyautó karambolozott, a fél autópályát lezárták. Budapesten a Tökél úton erősödik a forgalom, unott arcú gyerekek mennek az iskolába, az idő napos, tiszta, 14 fok van. Anyám szerint, ha reggel nem veszek fel pulcsit, be vagy a seggem csúnya. Jó pápuszta itt. Elsősorban rúzsflórával élő sajtokat szeretem nagyon egyébként, így van a belülről kifelé érő típusokat, nagyon-nagyon kedvelem ezeket a fajokat. fajtákat. Én azt gondolom, hogy van egy érettségi szint, ami megfelelővé teszi ezeket a sajtokat. Amiután már sajtnak nevezheted. Előtte még csak egy ilyen valami kísérletezés. Jó kis romadúr, egy kis kvargli, egy kis pálpuszta. Jaj, Feri, ne is mondd. Ez tök jó. Budapesten a Ferdinánd hídon baleset történt a Poronszki felüli végén. Nagy dugó várató. Ezt Zsolt küldte nekünk. Gyerekek, elképesztően sötétek vagytok a témában. Nem hiszem el, hogy nem tudjátok, hogy egy 3 tonnás kis teherautót mennyire túl lehet pakolni. Gyerekek, elmondtuk egyébként, ne szívja senkire az, hogy a mellére, hogy hűlünk. Elmondtuk, hogy egyetértünk azzal, hogy kamionokat, nyergeseket, vontatósokat, mindenkit ellenőrizzenek, mert tudjuk, hogy a túlsúly milyen problémát okoz. Tudjuk, hogy a fuvarozók túlpakolják, túlpakoltatják, baleset veszélyes, nem állsz meg a féktávon, nehezebben tudsz kanyarodni. Tényleg, ha lehet menni x tonnával, x kilóval, annak a sokszorosával mennek sokszor. Igen, ezzel tisztában vagyunk. Mi a személyautókon humorizáltunk, és a személyautókról beszélgettünk elsősorban, hogy lehet, hogy bennünket nem kellene annyira mérni. De továbbra is tényleg ezt elmondtuk, hogy egyetértünk azzal, hogy mérjék a fuvarozókat és a személyautón. Tehát a többi, nem tudom, tehergépjárművet, nyergest, kamiont, így van, furgont, mindent, ami nem a személyautó kategóriába tartozik. Kifejezetten áruszállító eszközöket, de ezt elmondtuk. Így van, meg szeretünk volna egyébként szólaltatni valakit az NKH-tól, hogy mondja el nekünk egyébként, hogy miért szélesítették ezt ki személyautóra. De náluk ez nem ilyen egyszerű, ugyanis nekik e-mailt kell írni, és akkor ő kijelölik azt, hogy kinyilatkozzon. Ez nagyjából átfut a rendszeren egy nap alatt, és akkor ha ma megírod az e-mailt, mert ez a témát, akkor holnapra lehet, hogy tudsz nyilatkozót szerezni. Csak hogy ez Feri tegnap, vagy ma reggel ezt frissen hozta be, mert ő is olvasta, hallotta. És ezért nem volt megszólalónk, szerettünk volna, meg ilyenkor szeretünk pontosabban a humorizálás után azért utána járni, hogy informatívak is legyünk, csak nem olyan egyszerű, most ők nem nyilatkoznak nekünk, mert azt mondták, hogy náluk ez nem. Teljesen így megy, írjuk le, küldjünk e-mailt, és majd akkor kijelölnek valakit. Feláldoztuk a teljes körülséget a frissesség oltárán. Tulajdonképpen igen. Igen, meg hát a személyautót azért mindenki el tudja. A kicsit mindenki el tudja képzelni. Mi nyitottak vagyunk. Hát persze, érted, de néha akkor a válaszolnak, amikor már a törvénytervezetet visszavonták. Igen, Emlás megyeri felé Dunakeszi Káposztás megyer baleset, Gigadugó, Róna utca, elesett az M3-as felé Csabika, TV2-nél kanyarog Andy, írta nekünk valaki. Hát ez egy fontos információ. Megy a munkahelyére. Egy kékpenészes kecske sajtot vett. Ó, ne is mond. De, hát az... A Rockford az egyik legnagyobb kedvencem. Legszívesebben egyébként mártogatót készítek bele. Csodálatos dolog. Hogy a penész, amit egyébként ugye üldözöm mindenhol, az egy gyönyörű élelmiszer. Ezek a sajtok nem tudnak megromlani. Ezek a sajtok, ezek csak egyre érettebbek. Ha valaki zavar egyébként egy kicsit a zöld penész, vagy a kék penész, az lekapargatja róla, azzal sincsen semmi gond, de alatta megromlani, nem tud csak elmászni. Napi cuki történet, biciklivel közlekedek, írja valaki Viberen. El akartam engedni 2 általános iskolás lányt az úton keresztben. 2-ből 1 átment, a másik megállt és közölte velem, tessék átmenni. 26 vagyok. Igen. Ez fájt. Nem először találkozom ezzel én is. És mindig a borostámra fogom. Tegnap hogy biztos csak azért. Tegnap őt liftbe szálltam, és egy fiatalember állt mellettem, aki szintén ilyen 20 éves volt, és azt mondta, mert én fölfelé mentem, és mondta, hogy csokolom, én lefelé megyek. Mondom, parancsolsz, 26 éves vagy gyerekem. Igen. Hogy értem, hogy magázol, az jó, mert én meg mindjárt 50. És a srác volt. Fiatal, egy ilyen 20 éves srác. Hát gondolom, hogy kicsit így zavarba is jött. Csokolom, én lefelé meg. Ha lány mondja, azért az jobban megmar. Akkor azonnal mondom, hogy én az is. Kemény. Gyere, baby. Engem tegnap lesegítettek az 50-es villamosról. Nagyon hülye az ember, mert úgy szíven üt, nem? Tehát úgy egy pillanat, mit mondtál? Hogy persze nem, tehát nem düböl kérdező, hanem gyere ide, mit mondtál? Nem így, csak hogy úgy elmondja, hogy csokolom, meg tessék jönni, és úgy rájössz, hogy ajajajajaj. Mm. Nem esik jól, rosszul se, de hogy úgy hirtelen egy pillanatra megállsz, feljajdulsz, aztán mész tovább, mert tudod, hogy nyilván azért mondja, mert nem csokolom, meg így tanították, meg gyerek, meg nem tudom, de hogy neki már nem vagy a szia kategória. Venni kell a lapot. Nem vagy a szia kategória. Venni kell a lapot, amikor azt mondja, hogy tessék leülni, akkor ki, hogy nagyon jól esik, igen. De nem tényleg, szóval, hogy ez valahogy így azért meg tudja ütni az embert. És most már egyre több ilyen lesz. Igen? Aha, hát nem, hogy mész előre, hogy fiatalok mindig még lesznek. Na, nem tudom. Most mégiscsak szíven ütött. Ja, most ezt így elképzeltem, igen. És ezt kinek köszönhetjük? A bulvár sajtónak, akik nem tudni milyen okból kifolyólag, mindig odaírogatják a neveid mellé, hogy szépen zárójel 47. Zárójel 40. Kivéve Erdély Mónika. Zárójel 32. Igen. 10 éve. Nála 3 is pont. Éppen egyébként mennyi. Tegnap hallgattam ezt a, hát egy nyilván hallgattam, hát együtt csináltuk, hallgattuk. ugye ezt a Tracy-s interjút. Aha. És megmondom, hogy nem túl vidám a téma alapvetően, de egy nagyon fontos problémára vetette fel ugye a figyelmet, vagy irányította rá a figyelmet erre a szűrés dologra. Aztán el is határoztam, hogy tegnap elkezdtem utána nézegetni, hogy elmegyek egy ilyen menedzser szűrésre. Komplexet csinálta. Egy ilyen nagyon komplexet, hát aztán... Azt láttam csodákat egyébként. Aztán utána tovább görgeted, láttad az árat, és mondtad, hogy jó lesz az STK-ból vérvétel. Annyira ismerlek. Elmegyek egy... Figyelj, átlagban egy százas. Jó lesz a pulzusmérő óra is. Azt mondta, ezt a hülyeséget nem is vagyok menedzser. Lecsuktad a laptopot, és elmentél visszavinni a göngyöleget. Hát nem is vagyok menedzser. Minek nekem menedzser szűrés? Figyelj, egy százasnak készülhetsz körülbelül, olyan 70-től indul. Jó, most attól függ, mit akarsz csinálni. Három újat mutattam a Ferinek, és nem volt egyik se behajlítva. Mielőtt még megkérdeznétek. Igen, és a hüvelykujjad nem lefelé jár. Jó, van, nyilván van 300-ért, és 100-ért már nagyon jót kapsz, az egyik. A másik, hogy egy csomó olyan szolgáltatás van most már, hogy havi fix díjat fizetsz, de pár ezer forintot, 3, meg mit, 5000 forint, és az egész családodnak benne van egy éves, egy ilyen teljes kivizsgálás. Ha bármi bajod van, akkor közvetlen ilyen orvosi kapcsolat, és a legjobb helyekre közvetlen bejárás, érdemes azt megkötni, vagy ilyet megkötni. Szerintem. Te, aki ilyen nagy biztosító guru vagy és fan, miért nem csinálsz egy ilyet? Nyugi, már van neki hatfajta. Most egyszer 3 kilót, persze sok, de ne sajnáld magadra. Hát jó, keresel, menj be, azt csináld. De vannak átsökkentő lehetőségek, tehát hogy megkérdezítem a proktológus, hogy szárazom. Igen. Mennyire olcsóbb? Igen. Feláros a zsír. Igen, vízbázisú vagy szilikonbázisú az a zsír, doktor úr, az olcsóbbat választanám. Lehet, hogy jobban húz, de kevesebbet fizet. Az olcsóbbat, János, akkor én nagyobbat köhögnék. Igen, álljon csak föl a sámlira, János. A jobb pozíció kedvéért, igen. Menj el, figyelj, ezen... Tehát, ez a CT része az, ami leginkább foglalkoztat. Nem szabad ezen spórolni. Mert az összes többit, ezt ugye nagyjából az ember... Tehát igen. Hát ez miről a Balázs úgy fogalmazott tegnap, hogy ugye egy henger, amiben szépen betonnak, és ezért is olvastam, hogy mit tudom én, egy négyzetmilliméternyi a pontossággal meg tudják már találni azokat az esetleges problémákat a szervezetedben, amikből aztán később mondjuk rák fejlődhet ki, vagy ilyesmi. És mi van ebben a 300 ezerben? Vérvétel? Minden? Minden, de hogy de tényleg. Hasi ultrahang, gondolom. Így ott van. Lesz a pölőemelés, amit meséltem. Helye ultrahang? Hölgyeknél mammográfia, az uraknál prostata vizsgálat, de hogy minden. Az csak 3 másodperc, de csodálatos. A életet 3 másodperc. Az alatt bevallasz minden. Az olyan az a 3 másodperc. Az gyulladásban vagy akkor... Remélem, az lesz az utolsó vizsgálat, mert lehet utána már nem mennék. Csekkoltad? Csekkolták már neked? Egyszer igen. Igen? Igen. De csak úgy ránézésre, vagy csattant a gumikesztyű? Nem. Lehajoltál? És ráadásul szerintem szkanderozott egyébként. Igen? De amatőr, oda bent az ujjal, vagy nem, az alkarjának a méretéből. Feltártad? Hát a tanár. Feltártad virgó intakta ánuszrózsádat? Így van. Doktor úr, miért gyúr ennyit alkar? Mondjuk, ha az alkar is kell, akkor az nem doki volt. De, és ezek a... Na mindegy. Igen, van egy életkori sajátosság. Krinoli. Van egy életkori sajátosság, amikor egyre inkább otthon kell hagyni a méltóságodat. Mert már olyan vizsgálatok jönnek tulajdonképpen, hogy már a doki azt mondja, hogy nem elégszik meg azzal, hogy rendben van-e, meg fel kell szélje 3 nap pisil, hanem azt mondja neked az urológus, hogy János ugyan nem azért jött, de ha már itt van, nézzünk rá, és itt tudod, hogy elvesztetted a csatát. Tehát itt férfinek kell lenned, és akkor azt mondani, hogy természetesen doktor úr, hát az én koromban ezt már csekkolni kell. És még nézted, ahogy csattan a gumikesztyű, vagy már csak hallottad? Ne. És te akkor már ellentétes irányba néztél, és egy tengerparti. Én... Napsütötte tengerpartra gondoltál. Én csacsogásban menekülök. De mi? Igen, még közben is? Persze, igen? Tehát, hogy mondom, és akkor így túl leszünk rajta. Nagyon gyorsan. Igen, hát igen, az egy nem kellemes 3 másodperc. Hát addig dumál, amíg legalább az asszisztens üljön már ide velem szembe. Nem, asszisztens is volt. Volt bent asszisztens? Azt nem mindig, én voltam úgy urológia, hogy nem volt bent. Hát az a legcikibb egy jó asszisztens csajot tűn. Hát rajtam hoz visszafelé egy picit egy hangulatban az ebét. És akkor nem olyan cigőgyek. Igen, hanem átulál. Te erre ultrahangot is csináltad? Persze, mindent. Tényleg? Hát ott, ezt meséltem nektek. Nem csak egy csinos dokinő volt, és azt mondta, hogy Ferenc, igazából látás vizsgálatra jött, de ha már itt van, akkor olyan nem. Nézzük egy hele ultrahangot, Ferenc Pál. Pont fordítva történt, mert a Feri mondta, hogy ha már itt vagyok, akkor nézzük egy hele. Most érzem, hogy feltűnően pulzál a bal herém, esetleg egy hele ultrahangot, de Ferencem egy szemvizsgálatra jött, meg egy íris diagnosztikára. Miért néznék önnek hele vizsgálatra? Nem tudom, mint ha kicsit jobban lüktetné és melegedne a bal herém. Mégis csak egy orvos? Talán ön tudja megmondani. Doktornő, ez a keménység nem rendellene? Meséltem, hogy egy idős hölgy volt, és akkor mondta, hogy akkor vettem. Mondjuk az a jobb. Hát az volt a jobb egészen addig, amíg anya szült mesztelenül, ott álltam, és akkor mondta, hogy ott a vizsgálóágy feküdjek föl, és hogy elindultam, és kiréptem a paralán mögül, akkor nézett föl a gép elé. Ne, a kis-kisasszony. Jó napot, Rákóczi. Ne, nagyon szeretem magukat reggel. Már nem is látszott. Nagyon szeretem. Olyan vinás, hogy Balázs milyen jó fej, és olyan jó képű. Igen, ekkor nőtt vissza a kukim. Életben is annyira jó fej, mint a műsor, ez a Balázs. Hát önt is szeretem, Ferenc, a Balázs. Nem jön el egy helyrevizsgálatra valamikor hozzá. Igen, és utána... Adunk neki 10% kedvezményt, ha magánzó vagyunk. Nekem, amikor feltették ezt a kérdést, hogy mesélnék egy pár szót a kollégámról, Balázsról, akkor utána ők nem jelezték, hogy nem is János, hogy frusztrálja a kérdés, mint hogyha gyertér igen. A doki neked csak úgy vizsgálta az urológia vizsgálta, és most azt mondom, Balázs. És abban... Igen. Úgy lett szorít, János. És hol van most Balázs? Jaj! Balázs majdnem levágta az ujjam. Jó, gyerekek, csak annyit mondok, én ezt bőven megjártam, de nem éltetek igazán, ha nem voltatok még kolonhidroterápia. Ja, jó. Hát az a nagy mulatság, az a haladó szint, a kolonhidroterápia. Igen, már többször bebizonyított neki teljesen bölcsleges értelmetlen segmosás. De ha már elkezded, le kell járnod az öt alkalmat. Hadd ne meséljek a kolonhidroterápiáról, hogy ott micsoda fantasztikus pillanatokat élsz át. Amikor ugye hát látsz mindent, amit látnod kell. 25 féle különböző vizsgálat van. Közben megnéztem. A menedzser szűrésben. Igen. 3 kiló. De ez valami nagyon... Nem, erre még rájön a cét, az az, ami megdobja. Na jó, menjen, ne sporolj ezen. Szerintem ilyen cégekhez járunk, értem. Szerintem kell. 2 perc, a pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, küldjetek el, mi pedig... Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Én bírom ezt a dalt. Tudom, oké. 50-esek vagytok, ezt mindig elfelejtem. Nem tudom, hogy valahogy úgy vidámabb egy kicsit, mert örülök a vidámabb daloknak. Ne köszönjön DJ Oti be 8:30 után valamivel. Hát ne hívjam föl. Csak mondom neked, hogy nyárbúcsúztató DJ Otit terveztünk, szeptember köszöntő iskolára belökő DJ Otit terveztünk, és még a többit ne is mondjam el, viszont DJ Oti visszautasított mindig bennünket. Igen. Hát meg nekük azért az, hogy túl fiatos. Egy jó szécsi palikát. Szeretnék, lehetne, köszönöm. Ibizán van, pihem. De meddig? Hát ez az, hogy mikor jön vissza. Valahogy 8:30 után nem köszön be. Köszönjön, köszönjön, DJ ott én múlik, nem rajta. Ott én múlik, valamivel. Amíg Árpi rendelje a koktélokat neki addi. Együtt buliznak. Együtt bulizik Timivel. Sziget Miklóson, a Csepeli úton, a Csepel felé az M0-ás körforgalomig csak lépésbe lehet haladni. Tomi, köszi, hogy elküldted. Miskolcon a Kishunyad, Dajka kereszteződés rendőri irányítás. Káosz alakulóban, valamint a Ferdinánd hídon van egy nagy baleset, rendőrmentő tűzoltó a helyszínen, iszonyat dugó van a Podmanic utca felé, akit ott kerüljön, mert már áll a Váci út is. Szép napot, puszi, Csillu. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Janinak üzenem, hogy privát egészségbiztosítás ügyben hívjon bátran egy 40-es anyuka, akit lecsokolomoznak néha. Na, látod, bár ajánlatot is kaptál. Köszönjük, csokolom. Már ajánlatot is kaptál. Második fele kifejezetten érdekel. Ja, Istenem, igen. Ugye János mondta, hogy el akar menni egy menedzser szűrésre, és erről beszélgettünk. Igen, mert mondom, tegnap is volt ez a beszélgetés, hogyha valaki esetleg nem hallott, hogy egy Tracy-ről beszélgetünk. Tracy, igen, az kemény volt. Kiderült, hogy hála jó Istennek egy jó indulatot, daganatot találtak a koponyájában, de hát hogyha ez növekszik, ez a daganat, azért ott később még problémák lehetnek, és hogy többé-kevés megnyugtatott minket az állapotával kapcsolatban, nagyon szurkolunk neki, mert nagyon kedveljük. Hát és nekem is eszembe jutott, hogy azért soha nem voltam még egyrészt ilyen szűrésen, csak úgy egyes szűréseket már már így, vagy ezeken már túl voltam, de így egyben még egy nagyon nem voltam. És ez a CT dolog, ez azért engem picit megmozgatta a fantáziámat, bár egyébként már ő jelezte, van olyan hallgatók, aki jelezte, és köszönöm szépen neki az információt, hogy ennek azért jó utána nézni, mert hogy olyan sugárterheléssel jár esetleg, vagy járhat, ami... Hát azért nem mész mindig, szerintem egyszer azért ez... Nem úgy tervezem, hogy hetente háromszor. Azért hetente sokszor nem értünk. Ez Richard Branson mennyire jó fej, nem? Hát, a Virgin Birodalom milliárdosa és alapítója. Hihetetlen jó egyébként a könyve is. Ugye a Virgin Story. Aki olvasta, azt tudja. Én nem. De hogy... Nem, tényleg nem. Tényleg jó. Én csak ezt Olivába ismerem. Tényleg jó egyébként. És ugye, hát neki van egy kis szigetecskéje, egy privát szigete. Hát privát szigete a Karib-tengeren. Így van. Egy Necker Island nevezetű kis saját privát sziget. És ugye, hát... A közvetlenül a Lawrence Island mellett. Lawrence Island mellett, van az Irma hurikán arra ment. Ő pedig mondta, hogy ő nem megy el, mert hogy kiépített a háza alatt egy pincét, ami hurikán biztos. Aha. Ugye úgy zárják, hogyha még fölötte a házat el is pusztítja a hurikán, akkor is a pince az túléli. És hát a bridge partit rendezett fiatalokkal, kártyáztak, zenét hallgattak, emeletes ágyon aludtak, társas játékoztak, és közvetítették közben, hogy mi történik felettük, majd Branson-nak a fia kiment, és megmutatta, hogy nagyjából mi maradt a szigetből, és mondta, hogy írtózatos pusztítás, amit végzett a hurikán. Ugye hát ez megy most Florida felé. És így aranyosan fiatalok. De hogy tudod, ott van a közepébe, igen, és azt oké, lemegyek, ez is egy buli, és akkor ott szépen a kis hurikán védett házának a pincében ott végig partizza az igen. Egészet. A baj 60 éves, nem tudom mennyi, de jó harc. Na, ez egy múlt csiliálos is tud élni. Tehát... Ő nagyon, igen, motivációs előadásokat tart. Fiatalos is egyébként, rengeteget sportol, vannak még tervei, tehát hogy nem ez az otthon ülős, nem csak a milliárdjaimat számolgatom. És a múltba révedek. Egyébként nagyon nagy tarolást végeztek a hurikán. Most pont olvastam reggel, hogy Antigua és Barbuda gyakorlatilag 95%-át sikerült. Az épületeknek a 95%-ában tett kárt a hurikán. Jó, hát ezeken a Karib-térségeken azért tudjuk, hogy az épületek azért ilyen nagyon kis könnyű szerkezetű, kis sajnos, ugye hát nagy a szegénység is gyorsan elpusztítható. Hurikán hát által gyorsan elpusztít az éghajlat miatt. Igen. Nincs el szükség megálltok ezért is, hogy pont vigye el, kész fából újraépítjük, ezt meg tovább az épület. Igen, tehát hogy nem építenek. De elképesztő, igen, és hát ez megy Florida felé. Na, mi is elképesztő dologra bukkant. Ez egy bababarát oldal. Nem nagyon tanulmányozunk az ilyen oldalakat, de most muszáj róla beszélni, mert kiderült, hogy van egy kórházi lista, amit ugye bababarát szülők, illetve a bababarát oldalt látogató szülők tanácsolnak egymásnak, hogy mit érdemes bepakolni, ha kórházba mész. És ugye ez a lista régen is volt, hogy mit vigyél magaddal, amikor érkezik az első kis pulyácska, mit csomagoljál be. Mi legyen nálad? Ugye egy kis zoknicska, egy kis babaruha legyen, egy kis sapka neki, hogyha még hideg van, és ezeket úgy összeszedték a szülésre váró nők, vagy egymás segítő nők. Arra rakott, hogy a gumicumit a végére, én már láttam ilyet is egyébként. Igen, és most egyre több bababarát oldal oldja meg, osztja meg azon listákat, amik már teljesen másról szólnak, és hát nyilván nincsenek illúziunk, és mi is sokszor beszélünk a magyar egészségügy borzasztó állapotáról, de azért megdöbbentő egyébként, amikor az ember ezt így elolvassa és realizálja, hogy te jó úristen, hát mégiscsak kórházba mész, miért van szükséged ilyenekre, de közben tudod, hogy hát ez egész egyszerűen benne kell, hogy legyen. És... Hát ami a legmegdöbbentőbb, ugye, hogy leírja ez a kis oldalacska, hogy a szülőszobában mi például a ridikül tartalma mi legyen, hogy milyen pénztárcát vigyél magaddal, hogy... Lopásállót nyilván. Igen. És hogy nem érdemes az utolsó napokra hagyni, mert hát ugye bármikor el kell indulnod a kórházba. Nem tudhatod pontosan, hogy mikor jön. És teljesen egyértelműen mutatja az egészségügyi állapotát, tulajdonképpen minden rajta van ezen a listán. Tehát a kórházban, ha ezt elolvasod, akkor rájössz, hogy azon kívül sokszor, a legtöbb esetben, ugye most nem egy nagyon jó nevű magánklinikán szülöd a gyerekedet, ha mindent vinned kell. Minden, ami... Gyakorlatilag az orvos van ott, ugye? Ami gyakorlatilag nincs otthon, igen. Tehát orvosod nincs otthon, azért mész be, WC-papírral, nem tudom, papírtörök, minden, ami kell, hogy az orvosod meglegyen. Igen. Gyakorlatilag mindent vinned kell, amit elválnál, hogy legyen, amikor mész. Igen. Pénztárca például papír és apró pénzzel feltöltve, írják ezeken a listákon, ugye, hogy a paraszolvenciához, ugye, hát ez mindenféleképpen kell nőgy, ugye, szülőszni anesteziológus, náluk is ez pénzbe került, így eljönjük, hogy náluk is ez pénzbe került. Uh-huh. Az apró pénzt vidd magaddal parkoláshoz, kávé és italautomatára, neked is a párodnak is szüksége lesz rá. Nagyon fontos, hogy rakjál be borítékot. Igen, basszus, ezt akart, komolyan mondom, hogy ezt akart. És tudjuk, hogy így van. Mentes boríték, lehetőleg öntapadós, nem nyálazós, ne az esetleges fertőzések elkerülése véget. Paraszolvencia. Legyen nálad boríték. WC papír, és ez tudjuk, hogy így van, de rengdömentő. WC papír legyen nálad, a kórházban mindig hiányzik. Akár egész napon át is vajuthatsz, biztos meg fogod találni a mellékenységet is. Legyen nálad WC ülőkét fertőtlenítő törlőkendő. Valószínűleg nem tudnak fertőtleníteni a kórházban, nem kapsz fertőtlenítő kendőt. Egy doboz kínálós cigi. Műtős fiúknak. Igen. És hát ugye legyen nálad szappan, mert hogy nem alapfelszerelés, esetleg egy kicsi sampon. Általában szappan sincs a mosdókban, írja az anyuka, aki egyébként nem régiben jött ki a kórházból. Mindenféle tisztálkodó eszköz nem nagyon tudnak adni a gyereknek, pelenka, és a többi, és a többi, és a többi. Hosszasan sorolja, hogy a praktikus csomag az tulajdonképpen hogy állhat össze, vagy miből álljon össze. És ezt így elolvasod, és rájössz, hogy te jó atya úristen. Nem voltok illúzióink, és nincsenek illúzióink nagyon, de ez nem egy egyedi lista, ez most már mindenki küldözget, és mindenki írja, hogy ha te szülsz és kórházba mész, vagy bármilyet kórházba kell menned, akkor ez alapfelszereltség, hogy ez már nincs bent papírzsebkendő, nincs bent WC papír, fertőtleníteni nem tudnak. És a boríték az minden oldalon ott van, hogy legyen nálad boríték. Tehát a kismamák egymásnak szólnak, hogy ne feledd a borítékot. Ha, ugye, hát nem voltál elég élelmes, és nem fizettél mondjuk előre. Előre, a munka előtt nem fizettél. Hát oké, csak tudom, én már a nőgyógyászra sokszor megbeszéled előre, hogy mennyi nálad a szülés, és akkor azt már lehet, hogy mink előre rendezett, hogy ne ott kelljen riadtan rohangálni. És az a durva egyébként, hogy ezek szerint a kórház az alapvető higiéniát nem is tudja biztosítani. És azért hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú dolog. Sőt, nem csak egy szomorú, hanem veszélyes is. Igen, pár hónappal ezelőtt gyűjtöttünk ugye kézfertőtlenítő folyadékot, mert hogy nincs. Na, azért egy szülésnél a doktor megmosta a kezét, már meleg vízbe megy a fertőtlenítő, nem volt. Alszik már, bocsánat, azt mondja, nincsen véletlenül. Igen, és ezek nem úgy privát oldalak, hogy egyes anyuka osztja meg a másik anyukával, hanem ezek rendesen hivatalos, ilyen baba oldalak, ahol segítenek anyukáknak, hogy mit vigyen magával a kórházban. Tehát, hogy ez mondjuk itt egy személyes levél volt, de hogy nagyon sok baba oldal már ugye hivatalosan így állítja össze, tehát teljesen egyértelmű, hogy rak be a borítékot. Tehát el ne feledd. Attól félek, és hát tudjuk, majdnem, hogy működik. A kórházakból jön ki ez a lista. Ő is megírja, hogy váltóbugyit tessék hozni, törölközőt, fogkefét, fogkrémet, WC papírt, fertőtlenítőt, és borítékot. Igen, mint amikor az ifjú pár elküldi az ajándéklistát. Mit szeretnének kapni? Nehogy ne legyen kettő. Ha ne legyen belőle kettő. Rettenetesen szomorú, amikor ezt elolvasod. Mert tudod, a hála pénz, hát ez egy hosszabb téma lenne, meg egy másik téma, hogy ki üzemelteti, ki tartja életben, hogy az öreg dokiknak ez mennyire jó, hogy a fiatalok már mennyire gyűlölik, hogy mennyien érzik ezt megalázónak, és mennek ezért külföldre, mert ugye jobban meg vannak fizetve, és szóba se jön, és hány fiatalabb doki nem szereti ezt már, csak az idősek nem engedik eltörölni, hogy te megadod előre, mert te már félsz. Ezt nagyon sokszor megbeszéltük, ez egy más dolog. De felejtsük el a hálapénzt, és koncentráljuk. De hogy benne a van már alapból a kismama, kisbaba oldalon, hogy ez mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Tehát itt már nem is arról van szó, hogy a kórházak még küzdenek, és megpróbálnak fertőtlenítőt és WC papírt és szappant berakni, és nyilván küzdenek, és a maguk szerény költségvetésével ezt megpróbálják berakni, hanem már teljesen egyértelműen arra készülje, hogy nem lesz a kórházban szappan, hogy nincs WC papír, hogy nem tudod fertőtleníteni a kezedet. Hogy alapvető higiéniai dolgok hiányoznak. Az, hogy ott most mi mennyire steril, meg hogy fertőtlenítenek, meg mennyi ipari mennyiségű fertőtlenítőszer kellene a kórházakban, az egy dolog, de hogy te próbálod megvédeni magad, hogy lehetőleg ne szedjél össze semmit. Tehát már egy ilyen masszív szorongással mész be, hogy úristen, itt hozom a kis WC papíromat, a kis papír zsebkenődön, a kis csomagomat, hogy egyáltalán legyen esélyem kijönni. Én azt várom, szóval azért ez nagyon... levélbe tudod, mi lesz, kedves anyuka, ha igazuk szülés van. Után szeretne fürdeni, akkor hozzon magával meleg vizet. Aha, igen. Eljön azért, higgyétek el, hogy eljön az idő, amikor nem fog meleg víz folyni a csapból. Igen, és kérjük hozzá magával a tokától bokáig, A-tól Z a belgyógyászatban kis lexikot is. Ismertetek, igen. Domire, nekünk, ha kell a lelet nyomtatva, legyen szíves A4-es papírt is hozni. Tessék, igen. És nyomtatópatront. Ne felejtsen el nyomtatópatront hozni. Amennyiben szeretné, hogy vényt írjunk fel, természetesen hát üres vényeket is kérünk. Hát, aki végigcsinálta ezt az egészségügyben, és ne adj Isten rokonát vesztette el, vagy kellett látogatni, az pontosan tudja. Tehát én átéltem, amikor a belgyógyász doktornő azt mondta, hogy nem tud adni gyógyszert. Tehát fel tudja írni, menj el, vásd ki, de nem tud fájdalomcsillapító, tehát mert nincs az osztályon. Ja. És így állsz, bent fekszik a szeretetbe, segítségre vár, és mondja a doki, hogy nincs bent. Most ez elfogyott, hiányzik, tudja ő is, alapvető fájdalomcsillapításról van szó, tehát nem is valami spéci dologról, nincs. Ragadt egy vényt, fölírt, és akkor kecsölsz a patikába, hogy legyen fájdalomcsillapító. Na, de a WC papír meg, tehát az nagyon alap, nagyon basic. Szóval elolvasod egy ilyen listát, és a vízlever, hogy csak oda nem jövök ki. Igen. De tényleg így van. Csináltam tehát, ha bemész... meg zuhanyrózsát, szereltem vissza WC ülőkét, vittem be kézmosót, takarítottam zuhanyzót. Pont ilyen okból kifolyólag bementem, és nem hittem el. Hogy ez anyám ben van egy kórházba, és annak az ők is szobájuknak, ahol egyébként hárman voltak bent, a zuhanyzója az így nézett ki. És neki álltál ott kis székre, fölálltál? Hát, hűtötted, vágni szírtad. Szeretem a PC ülőkét, mondom, megcsináltam a zuhanyrózsát, és kitakarítottam a csapot, és aztán ott hagytam. Uzsonnát hozott a mamának, nem szerszámos láda. Ugye? Kedves adon úr, mentél a kis ceruzával a füled mögött, aki szerszámos ládáddal, mint a kisvakon, felpattantál és fegszereted. Mondjuk velem nem lettek volna kisegítve. Én egy csavart nem tudok rendesen behúzni. Te építettél legyen. Igen. Na Istenem, hát és ugye, hogy akkor még nem beszélve a kórházi fertőzésekről, amit nyilván minden kórház tagad és úgy kommunikál, hogy nem azért, de hát elképesztő statisztikát olvasol, hogy európai átlagban, hogy mi mennyiségű kórházi fertőzés szednek össze a magyar emberek bemenve a kórházba, és hogy hányan halnak meg sajnos emiatt. Tehát ez nagyon, nagyon jó. És jól sikerült a szerelésed egyébként? Persze. Igen, talán visszahívják. Azóta is visszajelsz? Ez egy vidéki kórházban történt, igen, ott nem hittem el, komolyan mondta, hogy bementem, és így kifordultam, és mondtam, hát ez, hadd össze, hogy? És aztán bementem, és ők szépen lassan mindent megcsinálgattam így egymás után, így ez a két-három dolog, és akkor úgy olyan istenes volt. Jó, mondjuk valami kicsit szeretted. Igen, tehát én azért kihúzom, ezt kihúzom, János, ne, az nagyon kell, az áram alatt van, az egy orvosi műszak. Most megnézem egy fáziszeruzával. Jött a nővérke, barackot nyomott a fejemre, rácsapott a seggemre, és boldog voltam aznap. Igen, ja Istenem, na jól van. Oké, nem akarunk senkit nagyon leúzni pénteken, csak ezt a listát elolvastuk, erről azért kicsit kellett beszélni. Egyrészt, hogyha valaki kórházban egy készüljön, de nem akarunk most itt ezt nagyon átmoralizálni, meg tudjuk, hogy péntek van, és ilyenkor azért vidám műsort tartok tőlünk, de ezt elolvasva azért ez tényleg dermesztő. Van egy friss közlekedés, írunk Árpád hídon Pest felé. Lerobbant egy autó a belső sávban, és emiatt lehet, hogy dugó lesz, úgyhogy mindenki figyeljen, vagy próbáljon kerülni. Most még nem dugul, de szerintem fog. Ezt Timi írta nekünk Viberen. Köszönjük szépen. 8:30 pontosan, jövünk mindjárt érek után. Rádió egyen! Balázsék! Itt vagyunk! Gyerekek, hát itt vagyunk! Hát hol? Most már én. Most már ti is itt vagytok. Nagyon péntek van. Figyeljetek, gyönyörű idő van kint, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök. Ma elmélyítem egy kicsit a thai-magyar kapcsolatokat. Igen, és utána pedig lejussz a videókészülék elé, és nézed a sorozatait. Fújatsz egy... Tök jó, hogy jó idő van. Már csak fújat. De fújatsz? Nem, már mint régen. Hát te fújsz egyet, úgy értem, hogy bemész, és akkor jól átmaszíroznak, erre gondoltam. Nem. Erős, nagyon jó kezű, nagyon képzett, okleveles, nagyon csúnya. Nehogy másra gondolj közben, mi? De az nem, egyébként ez nem árt. Igen, hát szegény tájok, igen, ők nem annyira. Na jó, de legalább nincs otthon pánik ebből. Így van. Teljes test olajos? Mit csinálsz? Az teljes test olajos. Csúszkás? Csúszkás, csokis? Nem. Csokis? Lelököm magamról. Csokis. Csokis, ne csúszkáljon. Adinkák, kopunkák, és a csúszkál majd rajta. Kis kókuszolajjal megszórja a kis testedet, és aztán szépen csúszkál. Én nem voltam azóta, amióta fél évedig megerőszakoltak, tehát azóta én nem mentem. Nem mentem. Pedig írtak, hogy szeretettel várnak is, hogy nézd. Azóta nekem ott van egy ingyen masszázsom. Igen, nézd le nekik, mert hogy náluk ez így működik. Igen, az egy érdekes történet volt. Fene se tudja, azóta valahogy kicsit elment tőle a kedvem. Nem, én tehát nem úgy... helyre járok. Hát pedig én sem. Pedig én sem. Tehát én sem, de szerintem ott a kislány volt új kislány, hát nem tudom, hogy kislány volt, de viszonylag nagy volt az ennem csutka, nem egy árvaslába volt. Nem tudott, hogy új volt, és nem tudott, hogy kislány. Igen, de már az elején éreztem, hogy ott valami nem stimmel. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sandán mosolygott, meg nagyon méregetett. Amikor levette az alsómat, akkor még úgy nem volt baj. De aztán úgy azért, hogy nagyon belemasszírozott a kanyomba. Levette az alsomot és beleszagolt. Nem, alsón feküdt el, tehát egy ilyen sima hagyományosnak indul. De ugye aztán nem tudom, hogy elment a kedvem. Ráadásul látszott, hogy matroz van tetoválva a meglehetősen szűk mellkasára. Igen, egy kis európai matroz. Na mindegy, jó, menjél, majd mondd el, hogy milyen volt, kíváncsi. Kíváncsi vagyok. Olcsó. Ocsoljuk kicsit. Ebből is, nem áll, hogy ebből is alkudsz egy kicsit. De van egy... Nem mondod, de fixára is. Ja, jó, úgy érte, azt hittem, hogy odamért, hogy 12-től teljes tesz, és akkor azt mondod, hogy 7 és fél van nálad, befekedsz egy 40 percre. Nem. Tehát azt hittem, így csinálod, mert az már tényleg nagyon súlytyó. És hogyha ha még hallom, hogy még a pincét mindig felújítják, akkor még 10%-ot még lealkudok. Mert az hazavágja a hangulatot. De miért keresel egy másik hetet? Annyi jó hely jó van. Ez, jó. Nem, jó ez. Ezt szereti, jó. Megszokta, lealkudja, a 10%-ból vesz krémest hazafelé. Ja, hát kész van az tessék, élete. Meg is vagyunk. Ne akarja már állandóan beletúrni. Olyan kis komplex az egész, így nem van. Érzed? De mindig oda megy, ez mindig sír, hogy nem jó. Hát mondok, miért nem mész más helyre, és 26-szor nem, hogy nyuszik a folyóparton térlek. Tehát, hogy mindig oda mész a rosszért, házhoz mész a pofon. Nem, mert hogyha nek teljes árat fizetnék, akkor meg nyilván már sokkalan már Beckmann Gyurinak a desszertjeiért a Zsolnaiban. Lóvét, és így meg aztán... Na, ezt most bemondtad, megint van a félelem. Persze, nem, soha nem ad semmi. Tényleg? Nem. 11-es úton Szentendrénél útszűkület miatt torlódik a forgalom. Gergő, köszi, hogy elküldted. 56-os főút 13-as kilométernél a Várdom közelében két személyautó ütközött. Össze félpályán halad a forgalom. Drága Anna, szeretnék a csajokkal hármas ugrás játszani. Jött ez is SMS-ben, köszönjük. Csajokkal, azok köszönjük. Mi vagyunk? Ezek egyébként mi vagyunk, igen. Jól érzem, hogy a Balázs Top 100 az egyetlen dolog, hogy megszabaduljunk az Angel mamától, kérdezi Ahmed. Nem biztos, hogy nem lesz benne. Hát nem biztos, hogy nem így lesz van. Benne. Na, a zenei szerkesztőnek is benne lesz. A zenei szerkesztőnek is hallgatja a műsor. De az Angel Mama nélkül egyébként nincs lista. Az Angel Mama nélkül nincs lista. Jó, de akkor legyen 100. és az egyestől induljon. Azt írja valaki egyébként, hogy jött egy-két hozzászólás még a kórházas témához, jött egy jó SMS. 4 éve van a két gyerekem között, 5 éve még alap volt a korteremben a popsikém, hintőpor a köldökére, 4 éve már azt is szerették volna, hogy ruhát vigyek a picinek a kórházi bentlétre. Pelenkájuk sem volt egyébként a csecsemősöknek. Ugye egy listát vettünk végig, ami arról szólt, hogy baba-mama oldalak, már hivatalosan és nem is privát oldalak, készítik fel a kismamákat, hogy mit vigyenek a kórházba. És hát ugye tudjuk, hogy milyen állapotban van a magyar egészségügy, de azért ez így elolvas a dermesztő, hogy ezt most már mindenki készténként kezeli igazából, hogy mit kell bevinni. Na, kérdés-válasz rovatunk 9 óra után? Hogy így van, 9 óra után. Most készíteni. Ezeket az első kérdésem, hogy például hozzád, hogy annyira érzed már ezt az október 1-i kis duatlon bajnokságunkat, hogy ez a torokköszülés és köhögés már arra vonatkozik? Mert a kicsit kaparna. Aha, de ugye? Tehát ez még egyébként messze van. Na, addig még egy kérdés. Bármilyen betegséget összeszedek. Azért ez sokkal komolyabb betegség is. Október 1-én. Ezt beírom akkor, mert most már egyre többször mondjátok. Aha, fent akkor... vagyunk az előző nevezőknek a listáján. Senior kategóriában. Így van, egészen pontosan, igen. Hát 77 nem úsztad meg. Illetve megúsztad, mert különben egyébként menet kellene a profik között. De miért ez nem attól függ az ember, hogy profi vagy, mikor született? Tehát, hogy ez nem kort. Jó, de egy helyezések szempontjából azért nem baj, hogy... Nem baj, hogyha abban a csoportban vagyunk. De mi lesz? Tehát, hogy itt mire számítsak? Hát, hogy megaláznak a 16 éves gyerekek. Az hozzá vagyok szokva a teniszpályán is. Tehát az már az én egom helyre teszi, hogy 16 évesek elvernek, vagy 20 évesek. Egy jó hangulatú, nem túl nagy lélekszámú városi verseny. Na jó, de egymás között mi lesz? Tehát most ez ilyen... Egymás között? Mi megyünk együtt, tényleg mi van? Hát ez a kérdés. Lesz egy ilyen, földobunk valami kis tétet, és akkor aki megnyeri a másik kettő egy hétig bármi, vagy csináljunk egy kis harcot, vagy közösen valamit trükköt vigyünk bele, ne legyen ilyen kéz a kézben futunk, kéz a kézben tekerünk. Ezeket te nem szereted. Én nekem a versenyhelyzet az ami igazán. Mondom a végeredményt, hogy mi lesz. Jani fogja elvinni az első helyet, azért mert ő a futásban annyira erős, hogy ott behozhatatlan előnyt fog szerezni. Ah, velünk nem, az a baj, na, de utána a favoritjával meg az első kanyarnál fog úgy kisodródni jobbra. Van itt egy szemmel látható. Érted, egy összehajthatós kempinggel jön, hát azért azzal azért sokat elérjük. A kisodródástól nem annyira félek, viszont attól a súlykülönbségtől igen, ami az én bringám meg a tiétek között van. Tehát, hogy azért ott van egy szemmel látható különbség a két kategória között. Most azt éltem meg azt a szégyet, hogy valamelyik nap átjött a sógörnőm, és ő viszonylag érettebb korú élettárs is ott volt, és elmagyarázta a sógörnőm az élettársának, hogy kell váltani az én bicigliben. Mert nem tudta, mert ez nem még tudta. A vázas, van, ugye nem van, bekattanós. Nem olyan szinten elment a világ amellett, a technika mellett, amit én képviselek. A nyergen van a vált? Tehát nem a nyergen a váz, az a rendes favorit vázas? Hát tehát tudod, a favorit rendes vázváltós. És még az nem kattam be. Nem. Tehát neked kézzel be kell állítani. Kézzel állított be, hogy pont. És ha ez örök, akkor kicsit állítasz rajta. Volt olyan, hogy két állítós is. Ugye az egyik a nagy hátsó fogaskerék. Hátsó meg a szorzó elő. És ezzel jössz? Hát persze, hát ez egy 86-os technika, tehát egy 86-os technika, vannak már rajta újabb darabok is, egyébként mondjuk 89-ből is 90-ből. Egy új fékkarmi, egyszer pereceltél egyet, eltört. De most azért turbózok rajta, egy kicsit megkap új gumikat, meg új bandást, ezt érted? Tehát, hogy ezért megadom a módját. És az új felni? Jó, hát az na most nézegetem ezeket a könnyített felnéket, olyan 30 rugó körül vannak, a nagyon alap, nagyon szidott, nagyon tehát most 30, nem veszek bele két új felnét, amikor az egész bicikli mondjuk 15-öt ér. Nem, az már többet ér, mert az műemlék. Á, nem. De nem, sajnos nem. Sajnos nem, ez nem az a kategória. Egy Colnago biztos. Na jó, de akkor verseny? Felőlem lehet. Valami dobjunk be, valami tétjen legyen. Jó, hát, aki nyer, az egy héten keresztül, a másik kettő, az minden valamit igen, megcsinál, valamit szerintem kérhet, valamit. Tehát, hogy valami legyen. Mert két vesztes lesz, egy nyertes. Én nem bánom egyébként, hogy a Feri másik kategória, de úgy nyilván most így ez rólunk szól, tehát hogy köztünk lévő elsőről, de szerintem ő meg bringába verhetetlen. De nem fogjuk tudni megverni. Tehát annyit visz a bringán, hogy nem tudjuk behozni a futásra. Nem, ez 9 kilométer, de... Kevés a 9 kilométer. A 9 kilométer kevés, hogy akkora előnyöd legyen, igen. Egy 40-en már van, ott már összeszedhetsz 10-15 perc előnyt is akár. Bár a Feri se tudja, hát mondjuk 9 kilométeren összeszedsz egy 3 perc előnyt, annál viszont nem biztos, hogy többet kapsz futásnál. Azért jó, ezek rövid távok. Mi például cipőt váltunk, érted? A bringázáshoz. A Jani nem? Én papucsot. Ne váltsunk cipőt. Hát tegyünk föl olyan pedált. Igen. Hát most ott nekiállunk ott átöltözgetni. Azt mondta, én tegnap beszéltem edzőbával. Edzőbá azt mondta, hogy a profik váltanak. Aha. A távon is, érted, berohansz, gyors cipő, egy gyors cipő föl már pattan. Jó, hogyha ha Feri mondjuk a kerékpározás után és a futás előtt annyit készülődik, mint legutóbb. Ez nem hittem el. Mi volt? Hát legutóbb. Dehogy is, ő volt, nem volt pörögve, nem voltál pörögve. Megmutatom neked az egy kettő perc. Bejön, mint az állat, tudod. Na mondom, akkor hajrá! És így látom, hogy a Feri elkezdik, tudod, de úgy készülgetni, mint hogy lefekvéshez készülődgetni, hogy elkezdik, legugol, mondom, ez elfutott. Feláll, nem futott el. Nem igaz. Legugol, cipőt cseréltem, mert föl kell venni a futó. Átöltözik, megtörölgeti igen magát, átveszi a kicsit, befűzögeti a kicsit. Levettem a bringás mezemet, a másik polót, a futópólót. Igen, és figyelj, tehát ez úgy készülődött, mint hogy nem tudom, az operabálba készülgetett. Hát, már ott futni csak elegáns. Nem mondanám, hogy cipőt vettem, tehát levettem a bringás cipőt, mert abban nem tudsz futni, kemény tapu, plusz ott van a csat az elején. Fölvettem egy futócipőt, levettem azt a mezt, amiben úsztam és bringáztam, és fölvettem egy futó. Egy selfit, hazatelefonálgatott. Nem is voltam telefon. Hazatelefonált anyukának, megkérdezte, hogy mi lesz az ebéd. Érted? Mama, ha lefutom, akkor mit kapok? Figyelj, nagyon rövid, tehát hogy a futás része most lehet, hogy picit gyorsan a futok, mint ti, de alapvetően ez egy nagyon-nagyon rövid táv. Itt nem lehet akkora előnyöket összeszedni, amit aztán szerintem bringában el lehessen ledolgozni. Nem, ez nem lesz egyszerű. Figyelj, ha mondjuk 30-35 perc, annyi alatt tolják le ezt így a profik, mondjuk 35 perc. Aha, tehát akkor nekünk... 35-en már dobogosok vagytok. Mi ki hármunk közül? Nem, én nem leszek, mivel én megyek a izével, megyek a nagy hívó. Kérdezi valaki, az patkófékes még a tiéd? Az, hát. Az. Tényleg? Rendes patkófékes? Miért? Hát a tiéd is patkófékes. Na jó, de régen volt ez a szó, tudod. Patkófékes. Patkófékes, öcsém. Ez már patkófékes haver. Ilyen kis vejmam fékek vannak rajta, mert az eredeti favoritok azok már elhajlottak egy-egy erőteljesebb fékezésnél. Na jó, valamit majd dobjunk be. Tehát valami legyen tényleg. Tehát azt ne csináljuk, hogy csak oda megyünk, és akkor kéz a kézbe letekerjük, meg kéz a kézbe lefutjuk, mert az ilyet én nem csinálok. Tehát az röhöketünk is közben, de azért legyen verseny. Tehát, hogy valami versenyszituációt tegyünk. Olyannyira verseny, hogy leveszem róla a sárhányunkat is. Én meg a tiédnek a kerekét fogom leengedni. Nem fogom. Ja. Jó, de ez a nem értesz. Ezt te nem is láttál ilyet. Jó, de mindig van nálam azért egy ilyen kis villámzárás, kis összerakó, tudod, amin eltekered a három zárat. Azért azzal oda tudom láncolni a bringádat, úgyhogy nem veszed észre. A kód 1-1-1 vagy 7-7-7, ki tudja. Mire azt kibontod, addigra én pont szerzek egy kis előnyt. Oké, október 1 akkor. Október 1. Beírom. Most már tényleg sokszor mondjátok, úgyhogy beírom. Jó, 4-5 kilóval nehezebb a bringám a tieteknél. De az nem számít, 9 kilométeren az nem számít semmit. Az 9 kilométer. Bizony számít, de számít. Tulajdonképpen most összekapaszkodunk hárman pókjárásban. Nem, figyelj, nem a... Megint kezdtük. És úgy, hogy érkezni, mert legyen el. Na, ne butáskodjatok, majd kérdehetünk. Nagyon csúnya meg fogunk égni. Jó, oké. Akkor majd kitálni, a hallgatók azon a héten írhatnak majd nekünk büntiket. Az elvesztett kettőnek egyébként az nem rossz ötlet. 4 perc, pontosan 9 óra, friss közlekedési híreket várunk még, írogassatok nekünk szépen, ha van valami, bár szerintem péntek van, nyugi van. Mennek még Balatonra? Lesz még dugó az M7-esen? Szerintem nem. A csendesebb, nem? 30 fok lesz, tehát még azért le lehet. De még lehet. Hűvös a víz is már, nem? Lehűvös már a víz. Már nem lehet. Igen. Jó van, azért küldjetek közlekedés, hogy mi a helyzet, jó? És kérdésválaszunkhoz is elérkeztünk, úgyhogy ha valaki szeretne kérdezni, interaktív kis 15 percünk jön, nyugodtan jöhetnek. Jó, minden témában, egészen nyugodtan, írjatok, mi pedig próbálunk válaszolni, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni, a Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 8 óra után már nagyon sokkal, 9 óra után csak 14 perccel szépfotbali. Időjárásunkat, hát igazából hál' Isten, még nyugisabb helyen lakunk, abból a szempontból, hogy tényleg szegény Egyesült Államokban lakók, meg Közép-Amerikában lakók, hát borzasztó, amit átélnek, ott Houston, Texas, Közép-Amerika, Florida, fú, látjuk itt a felvételeket is folyamatosan, a CNN is mutatja, hogy hol éri majd el egyébként, ugye tehát Florida melyik partjának részét éri el, a kiveszi rész keresztül majd megy, és akkor ott Fort Lauderdale-en keresztül Palm Beach-ig még Tampa is kap belőle egy kicsit, most látjuk itt a térképet, hogy hamarosan megérkezik a hurikán Floridába. Itthon nyugisabb az időjárás, meleg lesz, jó idő lesz, lehet még sokat szabadba menni, programozni, mert baromi jó idő lesz, 28-30 fokot mondanak vasárnapra. Ennyit tudunk hozzátenni. Programozni műkesőbe is lehet, mert az Bence ad a számítógép előtt, de jó idő lesz. Így van, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Mert játszani jó. Na, gyorsan, akkor álljunk neki, mert nagyon sok kérdés válasz, jó? Figyeljetek, ha látok ti is, akkor nyugodtan, jó? Nekem már megjött a kedvenc kérdésem. Sziasztok, Jani! Elkapnád a vörös asszonyt? Melisandre, ugye a trónok harcából, és nyakik nélkül. Ő a Sansa? Ez a nyakik nélkül. Mert ha leveszi nyakiket, akkor előjön az igazi kora. Ő a Sansa, ja, vagy a... Látszik, nem, a Melisandre, a vörös asszony, a vörös boszorkány. Ja, vörös asszony. Ja, tudom. A tűzarának a papnője. Így van. Leveszi a medált, akkor... És nyakik nélkül. Nagyon jó kérdés. Bali, vasárnap készülök az első fél maratonomra. Van valami jó tippet, hogy mit ne tegyek előtte közben? Mondjuk, ne menjek el? Jó, szerintem ez jó, megvagy. Jó, gyerekek, oké, magas labda, jól van. De hát mit csinálják? Hát nem voltam jól. Mint ha talán most kezdene ez visszatérni. Remélem, elmúlik elség. Oké, azt mondja, figyelj, hát menjél, mindenképpen fúzd le, biztos nagy élmény. Nekem mondták, akik ott voltak, hogy egyszer talán érdemes tényleg elmenni. Jani, Déci mondja, egy tuti impregnáló helyet, csak benned bízok, Mici. Impregnáló helyet? Hát, ahol... Profin csinálják, hát, hogy elvinni valamit, amit impregnálnak? Igen. Visszatlan akart tenni, lehet, hogy sátrat, vagy valami ilyesmi. Mert hogy szerintem az ilyen mobil cuccokra ott vannak a nagyon jó minőségű impregnáló. Tudsz ilyet? Nem. Nem tudsz ilyet. Nem. Én azt tanácsom neked, hogy valamelyik spéci boltot, mit tudom én, Tengerszem, Montek, stb. Hív föl, kérdez meg őket. És akkor vegyél egy sprét. Nem, majd mondanak olyan helyet, ahol jó, ez a sprés megoldás valamire. Igen. Tud működni egyébként kisebb tárgyakon, meg kisebb cuccokon, de hogyha a nagyobb igényvételről van szó, akkor szerintem inkább bíz a profikban, ne bennem bíz. Hív föl valamelyiket az érintettek közül, és akkor ők mondanak neked egy helyet, ha komolyabb méretű túrafelszerelésről van szó, például egy sátornak az impregnálásáról. Bocs, Mici. Mit gondoltok arról, hogy a Biatorbágyi erdőben évek óta mesztelenül fut egy faszi? Rendszeresen találkozunk vele. Az, hogy bátor, az, hogy újító, az, hogy egy fény az éjszakában, így amit van. Mi nem mertünk megcsinálni. Én... mesztelem lovaglást, látod? Rettenetesen felszabadító lehet. Az, én tökre, én nem merném megtenni, de érzem, szinte a csontjaimban érzem, hogy mit érez. Én nagyon becsülöm a kitartását, hogy ennyi év után is még mindig üldözi azt, aki ellopta a cuccot. Reménykedni benne, hogy egyszer megtalálja. Az azért, amikor a combok között összesodródik a két gólj, ez azért annak van. Jó, az már az olyan valószínűleg ott már... Figyelj, amint szerintem ez egyfajta... Ott már megbastagodott annyira, ennyi év után érted, azért bírja már az ellen. Ez egyfajta spirituális magasság. Ez egyfajta visszatérés az önvalóhoz. Igen. Az önvaló? De nem, komolyan mondom, amikor már tényleg rájössz, hogy úgy futsz, hogy az neked jól esik, és nem érdekel. Se mások véleménye, se az, hogy mit gondolnak, megmered tenni, és bajom, csak futsz a futásért. Szerintem nem ez van benne. De ha a más lenne benne, akkor a kávinon futna. Tehát most egy Biatorbágyi erdőben azért olyan sok mindenkivel nem találkozott. Szerintem ez nem az ön... Tehát én ezt értem, hogy ezt miért csinálja. Szerintem ez nagyon kis részben, vagy egyáltalán nem szól az ön mutogatásról. Ebben van valami nagyon komoly életbölcsesség. Most ezt lehet, hogy hülye, ha mondom, és nem jön át, mert hogy mesztelenül futni. De hogy közben igen. Tehát ebben igazi megélése van az életnek, ha érted, hogy mit mondok. Tehát, hogy önazonosan te kimész, és futsz egyet rettenetesen felszabadító. De ebben tényleg van egy ilyen. Hát amellett, hogy az is benne van, hogy bezárták az országos pszichiát. De ez a téves prekoncepció, hogy nem megyek ki, mert mit gondolnak. Egyébként szerintem nagyon sok ember egyszer kipróbálna, csak nem meri. Miért? Mert a visszajelzés, hülyének nézek, mit gondolnak, stb. Alapján véve ilyen konvenciók alapján éled az életedet. Azért csinálod, mert kényelmetlen, mert összecsipkednek, mert a család, mert a golyód beakad a lábad közé. Mondott te most ezt abból a székből. De nem tudhatjuk, hogy ez egyébként neki valójában így van. Ez magában. A te meggyőződésed, a te előítéleted, a te életérzésed a dolgok kapcsolatban. Nem, nincs realitás. Nincs egyetemes igazság, mindenkinek saját igazsága van. Hát erről kéne, hogy szóljon az élet. Nincs ilyen. Ez a te igazságod a te székedből. Lehet, hogy annyira gondolkodni. Lehet, hogy felszabadítja az élet, lehet iszonyatos endorfin termelés, annyira felszabadítom, nem érdekli a csend, és azt mondja, hogy egyébként rengeteg kötöttség, rengeteg olyan dolog, ahol meg kell felelnem, és az életemet szinte minden életet korlátok között élem, mert ez korlátok közé szorít a környezetem, a társadalom, meg én is saját magam. Hát rengeteg korlátunk van, amit egyszer magunk körül építünk. És azt mondja, van nekem ez a 20 perc, amikor viszont valójában én vagyok. És a futás van, és én azt, hogy én azt mesztelenül akarom lefutni. Tehát ez egy önkifejezés. Hogy nem tudsz másban kiteljesedni, te lehet, hogy másban, abban, hogy építesz egy szakadék fölé egy csúszdát, lecsúszol, és a végén nem tudom, bázisugrasz egyet, most láttam. Tehát valakinek az. De közben te vagy, és az erdő, és a mesztelenség. De és nincsen semmi. Egy kicsit a megbotránkoztatás nem, nincs. Akkor mennél a Calvinon. Szerintem a megbotránkoztatás az igen, az nem ilyen. Tehát akkor fölmegyek a várba, azt levetkőzöm, és akkor nézem a reakciót. Erdőben lehet, hogy nem találkozol senkivel. Én ezt tökre értem. Hogy ebben ott van, hogy most csak ez a pillanat létezik, és nem számít az, hogy ki mit gondol. Tehát neked az okoz felszabadulást. Megteszed. Ez Balázs teóriája. De valójában lehet, hogy ez az ember minden alkalommal így indul neki. Kimondom a varázsszavakat, csipcsol a fix-fax-fux, nem lát senki. Ugye? Istenem. Ugye? Tehát, hogy ide vonatkozik a következő kérdés, hogy Balázs, miért nincs több spirituális téma a műsorban? UFO-k, spirituális. Hát miért, drága hallgatók? Hát halljátok. Nem. Hát halljátok. Hát hogyan? Lehet, hogy egy konkrét bolondról veszünk. Oké, lehet. Fux. Igen. És háromszor a vállam, hogy köpök, nem lát senki, hogy... Szélvész vagyok, szélvész vagyok. Ugye a farka vissza-össze-vissza csapódik, a herépédik folyton a combjához ütköznek, és az kellemetlen. De tényleg. Értem, de hogy ez... Na mindegy. Értelek, csak hogy miért nem olyat talál, ami jó egyébként, mert a messzire... Na ez a gondolkodás a hibás. De nem jó, tehát érted? Nem okoz... De nincs ilyen, hogy nem, de nincs ilyen, hogy egyetemes nem jó. Hát de az, persze, hogy ha mágiát raknák alad és meggyújtanák az igedet. Az egyetemes nem jó. A helét beakad a lábad közé, és össze-vissza megy a fügykösöd, és csíp minden, az nem jó. Az egyetemesen nem jó senkinek. Nekem nem mondja azt senki, hogy jó mesztelenül futni. Hát csak próbáld ki otthon este, hogy kiszadsz a fürdőszobából. Van otthon futógépen. Na. De kaprék rá néhány ezer lájkot. Igen. Olyan népszerű poszt lenne. Csak hátulra. Nem tudom, én azt hiszem értem ezt a dolgot, de valójában nem vagyok elég bátor, hogy ezt megtegyem, igen. A biofaszi egy közeli magánpraxisból egy menedzser szűrésön menekül az urológus elől egyébként. Igen. Bécsben van egy ilyen rész a Duna mellett, ahol mesztelen sétálok, a biciklisekkel lehet találkozni. Hát a másik, a mesztelen bringázás, hagyjatok már. Azt Magyarország még sehol nem tart ezen a téren. Kicsit a nudizmus szeretnénk is erről szól. Szeretnénk zárkozni? Hogy tegyen fel a költőiket. Nem, én ennél szégyenesebb vagyok, meg gátlásosabb, vagy szemérmesebb. Nekem ez nem menne, de értem a nudistákat is, értem a mesztelen bringázókat is, értem, hogy valami olyan felszabadulás, hogy amikor fürdöttetek már mesztelenül tóba, Balatonba, tengerbe? Igen. Igen, csak ledobod a fürdőgatyát, és olyan más minőségben éled meg egyébként ugyanazt a tavat, ugyanazt a tengert, úgyhogy mesztelen vagy, mint amikor egyébként csak bemész egy éjszakai mesztelen fürdőzésre Balatonon. Csak ledobtad a textil, de még 30%. Okay, érzed be mindenben, mert felszabadít. Medúzát! Nagyon jó víz, gyertek be! Medúzát! Király, persze! Medúzát! Jó, tenek ajánlhatunk! Na, drága hallgatók, hogy? Hát ezért nincsenek spirituális témák. Szóval értem. Ezért. Többek között ez az oka, nem? Igen. De nézzük, Bécsben már van egy ilyen elkülönített kis az kerület. Van. Jó, hát. Ez előre mutató Bécs. Igen. Én értem. Azt mondja, hogy mennyi az esély, hogy arra, hogy a kérdés-válaszból rovat legyen valaki a naphallgatója. Mondjuk én. Erre így ebben a formában nagyon kevés. Bali, Del Potrót megtenni végső győzelemre, mi a véleményed? Eddig utáltam a tenisz, de esküszöm, teljesen rákattantam, üdv Nóri. Hiszen ne tedd meg. Na, most... Szerintem a Nadal behúzza, ezt akartam csak mondani. Én szerintem Nadal nyeri a US Open-t. Én nem tenném meg a Del Potrót, ma este játszanak egyébként együtt. Holnap van az esküvő, mit csináljak? Meneküljek, amíg nem késő, vagy most már mindegy, és megszívtam, kérdezi Lac. Na most már ne. De, ha fölteszed ezt a kérdést, nincs akkor is szebb, de, mint egy lemondott esküvő. Akkor de, ha ezt a kérdést egy nappal az esküvő előtt fölteszed, hogy meneküljek vagy se, akkor meneküljél. Ez igazán gyáva dolog. Mi? Nem értek ezzel egyet, Ferenc. Hát de most, minden porcikám tiltakozik. Ha megfogalmazódik benned egy nappal az esküvő előtt ez a kérdés, hogy meneküljek. Mindenkiben megfogalmazódik. Nem. Mindenkiben van egy kicsi szorongás. Izgulsz. Na, adjad már te papírhúszát, te ha valaki, akkor nem te aztán olyan szinten maradjál csöndben az esküvői kérdéseknél, mert neked aztán semmiféle jogalapod nincs magyarázkodni. Nincs jogalapom, ha ez fölmerül ez a kérdés egy nappal az esküvő előtt, gyerekek, hogy belemenjek vagy sem. Én is izgultam, én is elgondolkoztam. Én is sokszor megnéztem a hozományt. Én is sokszor konzultáltam előtt az ügyvédet. De figyelj, ez megfogalmazódik. De akkor mondjál akkor nemet, amikor eldöntitek, és mondasz, hogy nem veszlek el. De az esküvő előtt már nem mondasz. De ott nem alázzuk meg a mennyasszony, nem szivatjuk meg, akkor odállunk, férfiak vagyunk. Aztán majd utána elgondolkozunk azon, hogy házasságban szerzett könyvés. De tényleg, a esküvőt már ne. Azt már ne alázz meg úgy a nőt. Ott már nem menekülj, akkor légy férfi. Nem? Nem. Vagy mondtad volna az elején, hogy drágám, nem akarok, nem akarok. Hát most érzi. Hogy? Hát most szorul a hurok, már most látja, hogy mi lesz ebből az egészből. Én nem így álltam neki, nem ennyire sarkalatosan, de én is tartottam tőle, és közben tök jó. Mi lehet benne a rossz? Ott van mindenki, akit szeretsz, jó buli, eztek, íztok, és azok kérdés, vannak ott, akiket te meghívtál. Nem a buli a kérdés, itt neki az egész, nem az intézménnyel van probléma, hanem hogy feleségül vegye azt a nőt, érted? Nem szabad elmenni. Ő nem az intézményt kérdőjelezi meg, aki írt ezt az SMS-t, hanem a párkapcsolatát kérdőjelezi meg azzal, hogy azt mondja, hogy basszus, holnap esküvő, mondja kell. Nem biztos, lehet, hogy szereti, csak megijedt egy kicsit, de értem mit mond, de szerintem most már nem szabad. Balitól kérdezem, tudatosan nincsenek mostában UFO-s, chemtrail, spirituális témák? Ha igen, miért nincsenek? meg hát lett volna. Elmondtad, de hát ugye megalapodott. Igen, csak mind megdőlt. Voltak régen ilyenek, csak miután romára öltük magunkat, kiderült, hogy baromság az egész. Fiúk, nem igazán értem ezt a frekvencia kérdést. A klassz frekia most üres, akkor a rádió egy miért nem kapja meg azt az országos frekvenciát? Köszönöm a választ, írja Eni. Hát ugye minden frekvenciára pályázatot írnak ki, a klassz frekia az ügyes. Ügyes okay. És üres. Ugye az elhallgatott 2016 novemberében, de a frekia az üres, ott most nem szól semmi, de hát azt pályáztatják, ugye aztán valaki majd megnyeri a pályázatot. Tehát úgy azt egy rádió egy azért, mert működik, önmagában nem kapja meg se a sláger, se a music, se a rádió, senki. Arra kiírnak egy pályázatot, és hát a pályázaton különböző kritériumoknak kell megfelelni. De nincs olyan, hogy valaki automatikusan megkap egy frekvenciát. Meg ki mondta, hogy nem kapja meg. Megint mi az Isten csinálnak a Balázsik rádióban? Miért beszélek? Ez miért a tején funk? Jó? Mandula? Jó. Tartsuk meg. Szóval nincs, alapján nincsen. Minden frekit pályáztatnak. Tulajdonképpen ez a menetem. Milyen fényképezőgépet használtok és miért, kérdezi Feri? Én nem nagyon használok egyáltalán. Ha valami van, akkor vagy a Wikifotó sokkal ügyesebb nálam, vagy én az iPhone-omban szerencsétlenkedek. Nekem nincs külön fényképezőgépem. Én jót, és azért, mert szeretem az éles képeket, Feri. Én Milcet. Milcet? Milt. Milt? Igen. Nekem volt egy Leica-m régen, de már nem használom. Már ez nem a márkája, ez ugye, ez a kategóriája. Leica nagyon jó. Jó, menő. Igen, de ma már ott a telefon, de szóval... Ne kezdjük ha most, ezt el. Ha most amatőr fotós vagy, hogy kielégít, hogy a gyerekedet lefotózni, amikor fölül a rollerre, akkor ugye most komoly fotós vagy, akkor veszem egy ott tükörreflexes gépet. Feri ilyen pixel náci, tehát... Nem vagyok pixel náci, szép képet akarsz csinálni. Nem pixel számon múlik. Érted, szebb lesz a kép, több a meg az nem Milc, Feri, azt Milfnek mondják a, egyébként. Az olyan is van. Az otthon áll a Istenek, csak de nem csizoltattad le azt a fogat. Igen. Bari küldené nekem egyet a könyvedből, elolvastam, de nem akarok pénzt kiadni. Szerintem ez korrekt. Ez nagyon korrekt, igen. Nekem kettő vagy három van, a többi antikváriumban van. De készül a következő. Bari, ha Andy bával összeakasztod a bajszot, szerintem az Ékszer TV-n tuti tártkarokkal várnak. Az biztos. Állítólag kaptunk ajándékot tőlük. Igen? Aha. Egy kettő bíboros engedéllyel ellátott Alibabáról rendelt háromcentes bizsú 10 000 forintért, vagy mit kaptunk? Igen? Igen. Valami hasonlót. Azért, hogy beszéltünk róluk, és ezt szeretnék meghálálni. Jani, te, mint a magyar stand-up keresztapja, nem gondolkodsz arra, hogy néha visszatéri a műfajhoz, és alkalmanként leckét adja mostani kis ficsúroknak? Óriási kedvencem volt el, igen, a Mennyi 30-ban. De arra is, hogy köszönöm szépen, mondjuk talán így úgy mondanám, hogy az egyik keresztapja, vagy mondjuk ott voltam akkor, amikor ez a műfaj gyökeret eresztett Magyarországon. Egyébként például Litkai Gergővel együtt, aki aztán ténylegesen lerakta ennek a műfajnak az alapjait Magyarországon. Hát, de gondolkodtam egyébként rajta, hogyha nem lesz rádió, akkor valószínűleg vissza is térek. Te a Csóder Klubbarra, a klasszik, oda hozzájuk? Nem oda. Hát csak megint elkezdek akkor. Elkezdek írni, meg elkezdek akkor olvasni. Megint ezzel foglalkozni. Így van, és olvasni, mert már van egy kis lemaradás az utolsó évben műveltségtől. Mi az SMS számotok, kérdezi Roli? Hát nagyon jó imád. Én szeretem az ilyen racionális kérdéseket. Én bírom ezért. Mi az SMS számotok, Roli? Összejönnétek egy 13 évvel fiatalabb csajjal, amit gondoltok, nagy a korkülönbség. Számít akkor, kérdezi Cseri. Cseri, hát attól függ, hogy hány éves vagy, ha 20, akkor azért elgondolkoznék rajta, ugye? Tehát te nem mondtad a korodat, nem mindegy, hogy mennyi idős vagy. De miért ne? Hát mondjuk, ha az ember 30 vagy 40 éves, és lesz egy 13 évvel fiatalabb barátnője, hát miért ne? Nem az számít, hogy hány éves. De ha 27 vagy, akkor ne. Akkor mennyi van? Akkor az mennyi? 15? Azért mondom, hogy Cseri, nem tudjuk, hogy hány éves van, vagy. Mi válaszunk nyilvánvaló az lenne, hogy igen. De miért? Nem, nincs baj. Hát most 40-50 évesen, ha van egy 13 évvel fiatalabb barátnőd, és szellemileg azonosak vagytok, és jól érzitek magatokat, hát miért ne? Nem? Hát... De. Ha nem ego kérdés csinálsz belőle, hogy neked mindenképpen egy fiatalabb csaj kell, akkor szerintem, tehát ez szereted és érzelem van. Hát én összejönnék veled, de minek? Hiszen, hogyha összejönnék vele, levágna tököm, Móni. Akkor meg már mit csináljak vele? Van, tudok még akkor is mondani. Ja, mondjuk ez is igaz. Beültük egy Dacia Logan Cabrióba, és akkor elmentek valahol. Tehát én szerintem a szellemi azonosság kell igazából, nem a kor számít, hanem hogy legyen közös érdeklődés. Nem, meg jól érezitek magatokat együtt. Hát hány olyan 30 éves látunk, aki már most kapuzárási pánikból 18 éves csajokkal rohangál, és talán rettenetesen csöndesen ülnek az étteremben, mert nem tudnak miről beszélgetni. Tehát azért fontos, hogy... azonos legyen. Na jól van, oké. A nagyját megválaszoltuk, mindig marad egy kevés, 9:30 van pontosan. Akire nem jutott idő, azt jövő héten folytatjuk. Hárosugrás játékunk viszont még hátra van, Ennio Morricone belépővel, úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a itt vagyunk, 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Köszi, Bali, hogy megválaszoltad a spirituális kérdésemet, azért még reménykedem, hát ha ezentúl mégis gyakradnám, dobsz be majd egy-két mélyebb témát is, szerintem többen vevők rá, mint gondolod, Gabi. Mondom ezt nektek is felolvasom. Jó, várjuk az érdeklődő SMS-eket. Szerintem is egyébként. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos gondolatkör, és az életnek egy olyan szeretem. Nagyon sokan kíváncsiak. Kvarglitusz valahol. Jó. Figyelj, de most nem akarom, a madarasba. A madarasba van egy olyan szed belőle, 4 félét lehet belőle kapni. Azt hiszem, hogy talán nem tudom, valami kvarglóhere, vagy valami ilyesmi lehet a neve. 4 különböző, és összesen 8 darab van benne, 4 féle külön ízesítéssel. 2-2-vel összerakva. Így van. Jó, így van, csak nagyon gyorsan kell felzabálni. Jó, jó, kösz. Hagyd azt a hülye zongorát, kisfiam, inkább edd meg a spagettidet, mert enni jó, Morricone. Már előttük a héten ezt a point, de nem baj. De egyébként jó. Tényleg volt már? Volt. Enni. Ja, mi nyomta, perc. És az, hogy Andy, jó, Morricone, valaki megírta, hogy az öreg már. Nem, úgy, jó, hát, úgy még nem, és ez picit jobb is. Igen. Andy, jó, Morricone, már zenél is a góré. Megvette az összes hangot, kérdezi valaki. Dávid írta nekünk. Nem rossz. Andy, jó, Morricone, nem rossz. Nem rossz. Gyerekek, mindenki a Morricone jegyeket akarja. Mi lenne, ha hagynánk a hárosugrást, és kérdeznénk valamit a Morricone jegyekért? Aha. Csináljuk ezt. Jó. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Hello, te is a Morricone jegyek miatt vagy lázban? Így van, igen, a férjem nagyon nagy rajongója, és akkor úgy gondoltam, hogy ezzel meglepném. És mit tudunk most, jön a Morricone egyébként? Jön. Megcsörögjünk rá, kérdezzük meg. Marad, vagy mi? Nem úgy értem. Tehát, hogy a koncertre magára hogy ő lesz személyesen. A koncertre, mert hogy ő zeneszerződe közben a karmester is például. Én biztos, hogy igen. Tehát, hogy a vezényel, hogy mit csinál? Tudod, hogy mit csinál a koncertre? Vezényel. Elviekben. No, vezényel, így van. Akkor jól gondoltam. Lehet, hogy csak behúznak oda egy bőrkanapét, és arra ül, nem? Így iszonyatos szigarral igen, egy rettentesen jó ritka hírviszkivel ott eliszogat. Noémi, mit csinálsz? Honnan hívtál minket? Erdőkertesről hívtalak titeket, és amúgy meg egy pékségben dolgozom Pesten. Pékségben Pesten. Jó, és akkor a párodat vinnéd, azt mondod? Így van. Nagy Morricone rajongó, de akkor nagy filmrajongó is, tehát akkor minden egyben, nem? Igen. Uh-huh. Na jól van. Hát akkor legyen egy darab kérdés. Jó. És akkor vigyál Morriconét, nem? Vagy azért szeretnéd az ajándékcsomagot is? Hát, hogyha okos lennék, akkor jó lenne, hogyha megkapnám, de nagyon izgulok, az a baj. Izgulsz? Aj, de aranyos vagy. Hát akkor nézzük gyorsan a kérdéseket, ne izgulj, megoldjuk, jó? Figyelj, így szól az első. Azt mondja, hogy melyik sportág klasszis játékos a Hanga Ádám? And it got really cold, it got in the low 50s. Magyarul is mondhatja. Ajajajajajaj, kosárlabdázó. Így van, kosárlabda. Tapsoljnál, Zsülce, már ott vagy, így van. Így van. Nagyon szép, kosárlabda. És 8. döntőben vagyunk ugye most az EB-n, legközelebb azt mondja, hogy a szerbekkel játszunk Isztambulban. Tök. Mi legyen a második kérdése? Lehetünk. Melyik világhírű kanadai énekes lágerei a BB, What Do You Mean és a Sorry? Baby. Rettenetesen irritáló kis köcsög volt régen, de most már sokat hozott. Baby. Igen. Oh yeah, baby. Így van. Baby. Még Balázs is tudja a refrén. Baby. Na jó, nem váratunk tovább. 140 millió eladott lemez. Justin Bieber. Aj, az a kis rohadék. Az a kis rohadvány. Én bármikor cserélnék mondjuk őre, hogy köcsögözzenek le bármikor, bárhol, kis rohadék, azon kis gyökerezzenek, de hát ahogy azért azt vagy a srác. Egyébként nem vagy Justin Bieber, de ezt így is megkapod. Tulajdonképpen így ezt most, mondj valami újat. Most mondj valami olyat, ami nem igaz rá. Igen, csak a bevétel oldalon nem érzem. Jó, ne, igen, az pedig egy picit a fele nekem is összejött. Hát figyelj, nincsen. Na jó, de megvan a plusz, amiért igazából telefonáltál, és ezt nem is nagyon rejtetted végkelem. Megmutatjuk, jó hallgasson. Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő Ennio Morricone magyarországi utolsó búcsú koncertjére október 18-ára az Arénába. Na. Nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen. mehetsz a pároddal akkor, jó, Noémi? Köszönöm, jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Van valami különös alkalom, amit különleges alkalom, amit ünnepeltek, vagy csak úgy mentek? Úgy megyünk. Csak úgy megyünk, csak igen. Jó van, jó mulatást. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok. Szia. Sziasztok, december elejére, ott vannak a jegyek. Puszi, csáv. Melyikra? Talán Morikon is meglép. Természetesen. Jó, küldjük a jegyeket. Na jól van, hát ez az, amikor az ajándék népszerűbb, mint maga a játék. Így múlik el a világ dicsősége. Kihasználnak bennünket. Már nem számít a bögre. Így van. Mindegy, sem mindegy, enged, de már csak add a Morikonét, azt hadd menjek. Nem számít már a műveltség sem. Ezt a bíberes kérdésre tudtam. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye Feri behozott egy érdekes témát a tengelysúly méréssel kapcsolatban, ami arról szól, hogy a teherautók, az áruszállító, fuvarszállítók mellett mérik majd a személyautók tengelysúlyát is. Nyilván humorizáltunk, és nagyon-nagyon-nagyon egyetértünk azzal, hogy igenis ne legyenek túlsúlyos teherautók, ne legyenek túlsúlyos áruszállítók, baleset veszélyes, abszolút mérjék csak, de a személyautók tengelymérésével kapcsolatban azért elgondolkoztunk, hogy ha meghaladjuk az ősúlyt, a megengedett ősúlyt, hogyan tudunk könnyíteni magunkon, és mit csináljanak tóték, ahol mindenki picit kövérebb. Mert hát számolgattunk, és 500 kilós ember, plusz a csomag ez az, ha nincs utánfutó, meghaladhatja az ősúlyt. Megnéztük, hogy elvileg kapunk-e büntetést, eljátszottunk a gondolattal. De mondom, az ötletet támogatjuk, tehát ne legyenek túlsúlyos áruszállító teherautó, kamionok. És majd utána is nézünk valamikor. Ha nyilatkozik nekünk az NK, akkor ezt rendbe tesszük. Igen, a honlapunkon az egyik hallgatónk itt írta, hogy egy egyszerű tengelysúlymérés előtt ki kell szállni az autóból, előre gyalogolni, aztán meg majd beszállni megint a sofőr mellé, de hogy az a baj, hogy ezeket folyamatában mérik ezeket az autókat, tehát nem ilyen öblös megoldású lesz, hogy majd oldalt állnak az autók, és ahogy mondjuk a nagy teherautóknál vagy a kamionok, hanem beleépítik az útba, és csak áthaladsz rajta. Igen. Bár már írtak egyen-kettő megoldást, úgyhogy lehet ez kikerülni, de nem olvassuk be, nem csinálunk ennek reklámot. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig az, hogy Ani állatáraszt a menedzser szűrése megy. Megnéztünk egy ilyen csomagot, mi van benne, és próbáltuk János rábeszélni, hogy ez egy jó ötlet, menjen el menedzser szűrése. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Rádió Balázsék a Rádió Egyen. Na, János már hétvégézik? Ő már elment, van valami sütibolt a közelben. Elszaladt? Van recept? Van, hát persze, szerintem már kint is van. Egy amerikai klasszikus, van ilyen, képzeljük, egy amerikai klasszikus. Úgy hívják, hogy mac and cheese. Ez, hát egyébként sajtos tészta, nagyon rövid az ember, de ők egy kicsit felturbózzák, ott van a recept a Facebookunkon. Hívjuk a naphallgatóját már is. Balázsék! Ó! Okosan kívánni! Flexible, cyberphysical... Gyerekek, bocs, egyszerre jó, azt nem lőjük kizsül. Egyszerre jön az jelenés a taps. Jó reggelt, nem írtad alá, hogy hívnak, hello? Sziasztok, Erik vagyok. Erik, azaz Erik? Az. Erik, hello, ciao, írtam egy SMS-t, és nem is írtad alá. Ha nem én leszek a napolgatója, akkor felkötöm magam a pedlás fejáróba, mesztelenül ezt írtad nekünk. Hát nem akartuk, hogy ez megtörténjen. Hát igen, én is vigyáztam rá. Magamra vigyázni kellett volna, tehát ez nagyon fontos volt, hogy ez most felhívtok. Nagyon helyes. Erik, hát te vagy a napolgatója, van egy ajándékcsomagod, a Csumi Erik és az anyukám mondta című történet, te vagy? Igen, csak aztán megváltozott a telefonszám, aztán azért nem nagyon ismertétek fel a régebben a Nem írtad, hogy Csumi Erik. Igen, meg eltűntél egy csomó időre, tehát nem írtál. De itt vagyok én, csak nem mindig írok, figyelek. Megírsz. Anya nem fizette a feltöltőkártyát, mi tovább? Igen. De most feltöltöttek otthon. Szerencsére. Igen. Jól van, figyelj, akkor gratulálunk, te vagy a naphallgatója. Nagyon szépen köszönöm. Küldjük akkor az ajándékcsomagot, jó? Oké, jó fejetek. Köszönöm szépen, sziasztok. Köszi, ciao, hello. Na, szóval, hogy sajtos tészta? A mac and cheese, ezt így hívják, ugye egy kicsit egy, hát a sajtnál annyival bonyolultabb, hogy egy kis tejszín meg tej kerül bele, azzal húzzák föl, egy ilyen besamelszerű alapot csinálnak, megfőzöd, ott minden makaróninak hívnak, ami cső tészta, ez egyébként nem makaróniból van, hanem a kis szarvacska tésztából, és összesütöd az egészet úgy, hogy egy pici zsemlemorzsa, meg még egy kis parmezán van a tetejére. sütve. Tehát tök egyszerű az elkészítése, viszonylag olcsó, mert tészta, sajt, kis tej, tejszín, a fokhagyma, ennyi, pici békönnel meg lehet bolondítani, azért a húsrajongó kedvé. Jó szól, jó szól. Na, ezt jó. Amcsiba imádják, mindenben ezt csinálják, mindenben megsütik, ezt a dolgot mekencsíz ez a neve, de egyébként sajtos tésztának nyugodtan szólíthatjuk. Láttuk tegnap a fészeden, Virágnak is nagyon tetszett, egyébként nagyon szimpi volt, mondta, hogy sajtos tészta lesz holnap. Az, és akkor mondom neki, hogy nem mondom, ne, Feri, mi, kagyló tészta, trapista. Aztán kiderült, hogy egy picit megvan bolondítva. De hogyha így nézed, akkor az gyakorlatban. Jó, Facebook oldalon van fönn. Csináljátok, csináljátok, főzzétek. Mindenkinek szép hétvégét, elmentünk. Hello. Jövünk hétfőn, nem? Cső. Jövünk hétfőn. Szevasztok, ciao, ciao, hello, hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék.